NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Door de storm Kieran is in Frankrijk tenminste 1 dode gevallen. De storm trekt komende uren langs Nederland. En KLM en Transavia hebben uit voorzorg veel vluchten geschrapt. De Amerikaanse president Biden zegt dat er een pauze moet komen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Tijdens een campagnebijeenkomst werd de president onderbroken door een demonstrant die opriep tot een staakt het vuren in Gaza. Biden zei in een reactie dat hij ook een pauze nodig vindt, zodat er tijd is om gegijzelden vrij te krijgen. ING heeft in het derde kwartaal opnieuw de winst verdubbeld. Dat kwam vooral door de gestegen inkomsten uit de rente, met name van particuliere klanten. De netto-winst van de bank was bijna 2 miljard euro. En meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, blijkt uit onderzoek in opdracht van EDIS, de Vereniging van Woningcorporaties. Mensen vinden dat er te weinig aanbod is, de woningen te duur zijn of niet passend. Het weer dan nog, bewolkt en wat regen, en de wind neemt de komende uren flink toe. Langs de kust stormachtig, met kans op windstoten tot zo'n 100 km per uur. Vanaf 11 uur geldt code oranje in Zeeland en later ook in Noord- en Zuid-Holland en in het Waddengebied. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is al helemaal voorbij. Er staat nog wel een enkele file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Breukelen. Er staat 6 kilometer vanaf Apkoude met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En omrijders voor de afgesloten A58 in Zeeland bij de Vlakentunnel vanwege werkzaamheden staan in de file op de N256 Goes-Zierikzee. Bij de Zandkreekdam 6 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 2 november en vandaag... De Spraakmaker. ...is Europees wetenschapsjournalist van het jaar Nikki Korteweg. Ze hecht veel waarde aan die prijs. Niet zozeer omdat het haar ego streelt, maar misschien ook een beetje, hoop ik. Maar vooral omdat ze haar werk heel belangrijk vindt in tijden van desinformatie en wantrouwen. In het Mediaforum... We krijgen ze deze dagen in alle soorten en maten uitgeserveerd. Interviews met de heren en dames lijsttrekkers. Confronteren, tackelen, kritisch zijn, vooral informeren. Wat is eigenlijk het doel van die gesprekken en hoe bereik je dat? En verder... Een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en een voormalig NCTV'er zijn aangehouden op verdenking van het lekken van staatsgeheimen. Is zoiets te voorkomen? Ik ga het straks bespreken met 2 experts die jarenlang werkten en screeningen deden voor de inlichtingendiensten. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl, die richt zich op het voetbal. Nederland moet nu al het WK in Saoedi-Arabië boycotten. Deel uw ervaring op 0800 1101. Saoedi-Arabië is de enige overgebleven kandidaat om het WK voetbal in 2034 te organiseren. Saoedi-Arabië, wat leuk, hè? Weer eens wat anders dan Rusland of Qatar. Maar mensenrechtenorganisaties hebben terecht die melden dat de situatie in Saoedi-Arabië nog slechter is dan in Qatar, de gastheer van het vorige WK. Het is een pijnlijke constatering dat je ziet dat FIFA min of meer zodanig regels aanscherpt en aanpast, waardoor heel veel landen afhakken. Weer een groot toernooi. Een stom land. En als we dat toernooi over 10 jaar gaan proberen te boycotten, dan zijn we te laat. Hè? Dan is het weer van, waarom begon je hier niet over toen het werd toegewezen? Eind volgend jaar wordt erover gestemd en hoe de KNVB zich dan opstelt, is onbekend. Ja, dat is natuurlijk een fenomeen wat we vaak hebben gezien waar Lubach aan refereert. Dat op het moment dat het dan dichterbij komt, wordt er gezegd, ja, maar ja, als we het hadden willen boycotten, hadden we het veel eerder moeten doen. En nu zijn we daar te laat mee. Moet je het dan nu al doen, terwijl de boel nog niet officieel allemaal rond en geregeld en afgekaart is? Of is dat dan weer te voorbarig? We gaan het erover hebben. Om te beginnen hier aan tafel met onze spraakmaker is wetenschapsjournalist Nikki Korteweg. Welkom, Nikki. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, je kunt naar Qatar misschien het idee hebben, daar gaan we weer. En ook met eerdere toewijzingen natuurlijk aan landen als een Rusland, een China. We hebben als het gaat om Saoedi-Arabië natuurlijk de journalist Khashoggi gelijk in gedachten. Ja. Is dat dan ook iets waarvan jij denkt, van, moeten we dus sowieso niet willen zijn? Of? Nou ja, dat denk ik wel gelijk. Waarom gaan we hier überhaupt over nadenken? Dat lijkt me echt geen goed idee. Nee. En inderdaad, over 10 jaar is het te laat. Dus laten we nu vast het daarover hebben. Of ja. Over 10 jaar is het misschien anders daar? Dat zou ook nog kunnen. Ja, wie weet. Ja, dat kan natuurlijk ook een argument maar zijn. Maar misschien moeten we daar niet op wachten. Nee. En er spelen natuurlijk heel veel meer belangen dan alleen de belangen van mensenrechten. En eventuele onderdrukking. Ja. Maar dan nog, zeg jij, niet willen. Niet doen. Nou, Nee, ik weet niet waarom eigenlijk dit de enige kandidaat die overgebleven is. Ja. Ik heb niet zo heel veel met voetbal, dus ik volg dat niet op de voet. Dus waarom is er maar één kandidaat? Ja, Australië heeft zich teruggetrokken. Maar we gaan daar straks met een journalist over spreken. Ja, en die kan dat heel goed uitleggen hoe dat werkt. En maar hoe dit soort dingen tot stand komen. Mijn voorkeur zou niet zijn om in een van de meest onvrije landen van de wereld... daar te gaan voetballen. Evenement te organiseren. Bovendien is het er loeiheet. En moet dan zo'n stadion weer helemaal in de airco... moeten de airco's loeien in de stadions. Dus... Is er ook nog iets om rekening mee te houden? Ja. Ik zat aan de conditie van de spelersstand te denken. Ook, maar alles, ik denk meer alles, aan een andere... Op allerlei fronten, op een ander vlak. Lijkt me dit geen goed idee. Ja. Bas van Sluis is ook al hier voor het Dagblad van het Noorden... voor het Mediaforum. Bas, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ik zei net al andere belangen. Er kwam al meteen geld, mensen. Daar gaat het toch om. Geld, het gaat alleen maar om geld. Ja. En dat wordt hier nog maar eens een keer mee onderstreept. Dat hadden we natuurlijk al bij Qatar en vast ook wel bij anderen. Kijk, FIFA of de organiserende comité's moeten natuurlijk geld verdienen. Maar het ligt er nu wel heel erg dik bovenop. Mm-hmm. Hoe dit speelt, want Saudi-Arabië, net zoals Qatar. Ja, wat hebben die met voetbal? Nou, ik kan je wel weinig. Nee, maar ze hebben wel steeds meer invloed op dat vlak. En ze proberen natuurlijk best wat spelers er naartoe te halen. Ja, dat is... Ook een nieuwe competitie op te starten? Zo'n eigen competitie? Ja, misschien wel. Kijk, ik werd gevraagd van, goh, hoe kijk jij hierna? Mm-hmm. Naar ik vind het ergens wel wat prematuur om het erover te hebben. 10 jaar kan heel snel zijn. Tegelijkertijd denk ik van, nou... het zou verstandig zijn als de KNVB zichzelf opsluit in een hokje. Althans, de mensen die er over gaan. En nu al wel scenario's gaan bedenken. Over 10 jaar hebben we andere voetballers. Over 10 jaar weet je natuurlijk niet hoe de stand van de wereld is. Misschien gebeurt er opeens iets heel bijzonders in Saudi-Arabië. Ik heb daar nu op dit moment weinig vertrouwen in. Het land staat ook niet heel goed bekend qua mensenrechtenorganisaties. Je noemde Khashoggi, de kroonprins... Bin Salman, is door Amerikaanse inlichtingendiensten... ook daadwerkelijk aangewezen als opdrachtgever... voor die verschrikkelijke moord op die journalist. Ja. Laten we dat even niet vergeten. Saudi-Arabië heeft wat mij betreft al 10 minpunten. Maar je weet niet hoe de vlag erbij hangt over 5 jaar. En dat is tegelijkertijd ook iets waar je natuurlijk achter zou kunnen verschuilen. Nee, dat maar is daarom zeg ik ook, sluit jezelf op in een hok Nederlands... en denk hierover na. Ga met scenario's werken. Wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt? Dat je niet overvallen wordt, zoals net werd geopperd. En dan moeten we er opeens een beslissing. Dus het is goed dat we het erover hebben. Ik zou de KNVB, wie is Bas van Sluis... maar ik zou ook de KNVB willen vragen van... denk hier nu al wel over na, maar niet nu direct al zegt van... dat moeten we sowieso niet doen. Want dat doen ze ook niet bij de KNVB. Ze hebben juist gezegd van het is nu te prematuur. Maar je kunt ook natuurlijk je veinzen dat je erdoor hebt laten verrassen... terwijl die scenario's er ook zijn. We moeten sowieso maar eens kijken of we überhaupt gekwalificeerd worden als Nederlander. Maar dat maakt... Oké. Daar moet je van uitgaan, Gooi even roet in het eten van Sluis. Lekker bezig. Sorry. We gaan naar de bellers toe. Judith van Wil, goedemorgen. Goedemorgen. Van Wil Zuurbeer om... correct te zijn, hè? Even de volledige naam te noemen. Ja. Jij bent het vurig eens met de stelling, begrijp ik. Ja, klopt. Ja, nou voor mij is het eigenlijk sinds het WK in Rusland al dat ik merk dat ik het voetbal niet meer zo interessant vind. Toen had het natuurlijk nog vooral te maken met die LHBTIQ+ haat, zeg maar, die daar zo gold. Maar waar ik me het meeste aan stoor is... natuurlijk het feit dat Saoedi-Arabië, net als Qatar, misschien nog wel meer dan Qatar, voor vrouwen en minderheden gewoon een heel onveilig en onprettig land is. Hè, als het gaat om mensenrechten en dat soort dingen. Mm. Maar de corruptie die erachter ligt om met name deze landen dit WK te gunnen. Hè, de regels zijn, in oktober aangepast, zodat een land... nog maar 4 stadions nu op dit moment hoeft te hebben. En voorheen was dat 7. Nou, Saudi-Arabië heeft er 4. Dus ze maken er 4 van. Ja, dat is niet toevallig, denk ik. Dus, dus dat soort dingen. En er was nog iets wat ik even niet meer weet. Maar dat kwam dan Saudi-Arabië ook toevallig gunstig uit. En gewoon alleen dus het al voelt voor jou als eigenlijk een vooropgezet plan. Australië heeft zich nu teruggetrokken. Maar eigenlijk, het moet ook zo zijn dat Saoedi-Arabië het gaat organiseren. Dat is het gevoel in ieder geval wat ik kan het niet bewijzen. Maar net als met Qatar en nou dit weer. Ja. En ook het WK wat daarvoor zit. Hè, dat zag ik ook nog op een analyse. Dat moet natuurlijk via verschillende werelddelen, zeg maar, moet dat eigenlijk verdeeld worden. Dus eerst naar een Afrikaans land, dan weer Aziatisch. Mm-hmm. En nu is het, eigenlijk te snel zou het dan weer Aziatisch zijn. Maar dan hebben ze dat andere land over zoveel werelddelen verplaatst dat het dan wel weer kan. Ja, want het is van Europa en Zuid-Amerika, hè, waar gespeeld precies. gaat worden. Ja, precies. En dan is Azië weer eerder aan de beurs. Ja, dat vind ik al heel kwalijk. Ja. Maar ja, wat ik heel belangrijk vind, mijn zoon is 16, die voetbalt ook. Nou, de kans zit er niet in dat hij in 2034 in Oranje speelt, denk ik. Maar het zou leuk zijn voor hem. Ja. Maar ik hoop toch echt dat die generatie voetballers hier zelf ook eens een vuist tegen gaat maken. Want naast de corruptie dan bij het verkrijgen van zo'n WK, maar gewoon dit soort landen waar de mensenrechten gewoon met voeten getreden worden, waar vrouwen niet vrij zijn, er zelfs geen vrije verkiezingen zijn. En dat wij daar als voetballers dan alleen maar willen spelen omdat het leuk is voor je cv of zo. Ja, ik begrijp daar helemaal niet. Ja, het is cv. Het is natuurlijk wel je sportieve inborst. Die wil gewoon naar kampioen worden. Maar eigenlijk geef je aan, het zou zo mooi zijn als we een toeromstige generatie sporters hebben die sport niet op een eilandje zetten. Maar ook wel precies. gewoon met blik op de maatschappij zetten. Ja. Kijk, je bent al gezegend met voetbaltalent. Je mag in een eredivisie of in een andere mooie Europese competitie spelen omdat je dat talent hebt. Anders kom je niet in het Nederlands elftal. En denk, laat dan dat WK alsjeblieft zitten. Ja. Of maak een vuist van prima een WK, maar dan doen we wel een alternatief WK. Maar hier gaan we niet aan meedoen. Nee, duidelijk. Dat kun je als jonge voetballer doen. KNVB zou dat al lang moeten doen, maar die hebben wat mij betreft te weinig ruggengraat. Maar laten dan die spelers doen. Mevrouw van Wil Zuurbeer, hartelijk dank. Ik ga naar Fred Bruggeman, die denkt er anders over. Meneer Bruggeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik denk er zeker anders over. Kijk, wij zijn in dit land, en zeker in het Westen ook, regelmatig ontzettend hypocriet. Wij houden ervan om met ons wijzende vingertje vooral de wereld te vertellen dat ze het anders moeten doen. En dat is helaas jammer, want daar zijn we ook nog erg selectief in. Want we hebben het nou over mensenrechten in Saoedi-Arabië. Maar Armenië is net Kazachstan uitgeknikkerd met 100.000 mensen op de vlucht. Maar Kazachstan levert nu ineens gas, omdat Rusland eigenlijk niet meer gas mag leveren. Dus zijn we daar ontzettend stil over. Ja, terwijl daar ook mensenrechten geschonden worden. En daar horen we ons dan niet over. Ja, ja. Nee, daar horen we. Dus we zijn daar ontzettend hypocriet in. En is het dan, meneer Bruggeman, is het voor u een verschil? Ja. Of je kunt, ik zeg niet dat ik dat vind, hè, maar in Kazachstan kun je zeggen als het gaat om gas, van dat heeft met onze energievoorziening te maken in het land. Dit is gewoon een leuk sporttoernooi. Waar gaat het over? Ja, maar als je iets vindt, moet je daar in ieder geval redelijke rechte lijn in trekken. En niet vandaag wel, morgen even niet. En dan overmorgen weer wel. Die belangen mogen geen rol spelen. Principieel? Hoe principieel ben je dan? Ja. En wat u betreft, want je kunt ook zeggen van nou, dan moeten we dus Kazachstan ook niet doen. Maar u heeft zoiets, je moet überhaupt niet met een wijzend vingertje naar andere landen. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, hebben wij in het Westen allerlei dingen gedaan. We hebben allerlei rechte grenzen getrokken dwars door stammen met landen heen. En daar hebben we nu al tientallen jaren oorlogen over, grensconflicten. Alleen maar omdat wij in het Westen, zeg maar, vonden dat het zo moest. Ja. Maar daar hebben we nu de resultaten van. Ja, maar ik probeer dan de link te leggen van dat je kunt dat twee kanten op redeneren. Maar bij u heeft dan zoiets van, laten we dat maar met z'n allen doen. Terwijl we ook weten dat daar dingen goed gaan. Natuurlijk mag je kijken naar dingen, maar andere culturen, ik bedoel, andere landen kijken naar ons met onze abortuswetgeving als een gruwel. Ja. Maar daar zeggen we van, maar dat moet je even anders zien. Dat zijn onze verworvenheden en vrijheden die we juist koesteren. Ja, maar dat vinden wij vrijheid. Ja. En andere landen vinden daarvan, dat is een gruwel. Ja. Dus weet je. Dus u zegt niet boycotten? Als je met je vingertje wijst, dan moet je af en toe ook naar die drie vingers kijken waar je mee naar jezelf wijst. Ja. Ja. En dat vergeten we graag. Dat is wat u wil meegeven. Dank u wel. Ja. Fred Bruggeman was dat. Matthijs van Dam ga ik mee praten. Hij is onderzoeksjournalist van Trouw. En begin dit jaar won hij voor zijn onderzoeksreis De Slaven van Qatar de prijs voor sportjournalistiek talent van het jaar. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Had jij het gevoel van daar gaan we weer? Of is dit gewoon hoe het gaat? Ja, wel een beetje. Ik bedoel, het was niet de vraag of Saoedi-Arabië een WK zou krijgen, maar wanneer. En of dat nou in 2030 was of in 2034. Nou, uiteindelijk hebben ze vrij strategisch gekozen voor 2034. Ja, ik viel wel een beetje van mijn stoel, maar het kwam niet als een verrassing, nee. Want kun je eens ons meenemen, mevrouw Van Wil, die had het daar net ook al over, van ja, het kan bijna geen toeval zijn dat er dan het WK daarvoor wordt dan in één keer over verschillende continenten gespeeld. Australië die zich terugtrekt. Neem ons eens mee in hoe dat gaat. Nou, ik ben er niet bij geweest, dat moet ik wel zeggen. Oh, maar er is een standaardprocedure. En dat betekent dat er een aantal kandidaat-gastlanden zijn die een bid moeten indienen met hoe ze dat gaan aanpakken. En dan wordt er op een congres in Zurich vaak, bij de FIFA, wordt er gestemd door alle FIFA-landen. Nou, dat moet straks ook wel gebeuren. Alleen is er nu dus nog maar één gastland als kandidaat over. Ja, en dat hebben ze dus heel slim gedaan. Door het WK aan Spanje, Portugal en Marokko in eerste instantie te geven. Dat zijn al twee continenten. Dat was al uniek. En toen kwam de FIFA nog met een kleine verrassing dat de eerste drie wedstrijden van het WK 2030 in Zuid-Amerika georganiseerd worden. Bij wijze van een soort ceremoniële viering. Want het was 100 jaar geleden sinds het eerste WK in Uruguay. Maar ja, al snel kwamen mensen erachter dat zou betekenen dat Azië en Oceanië weer als eerste in de rij stonden voor het WK van 2034. En toen zei het FIFA, vergek, Azië... ja, daar hadden we nog niet bij stilgestaan. Maar ja, zo is het inderdaad. Ja. Dus dat is gewoon cynische machtspolitiek in principe. Daar kwam iedereen heel snel achter. Ja. Sowieso begrijp ik, las ik ook in een verhaal van jou, dat Saoedi-Arabië, dat die zich op sportgebied eigenlijk heel veel macht naar zich toe hebben getrokken. Hè, door in veel bestuursfuncties internationaal ook eigenlijk invloed te kopen, af te dwingen. Ja, kopen weten we dus niet. Ze zijn wel echt officieel daarin gekozen. Alleen ja, ze zijn wel een soort van geïnfiltreerd. Dus dat betekent dat er nu bijna 800 Saoedi's die gelinkt zijn aan de regering in 156 Saoedische sportorganisaties een prominente bestuursfunctie hebben. En dat zijn dus ook sportorganisaties die internationale toernooien organiseren. En die dus ook in contact komen met het IOC, de FIFA, de Formule 1, ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk invloed te kopen sowieso. Maar er ligt ook belangenverstrengeling op de loer. Want een belang van een sportbestuurder die alleen voor de sport daar zit, die kan soms heel anders zijn dan iemand die bij de koninklijke familie zit. Ja, en dat is in dit geval natuurlijk wel zo. Het zijn niet zelfstandige sportbestuurders onafhankelijk, maar ze zijn vaak gelieerd aan de staat of aan het koningshuis. Ja, exact. En wat gaat er dus gebeuren als de Olympische belangen bijvoorbeeld botsen met de Saoedische belangen? Ja, dan krijg je een hele rare situatie. Ja. Verwacht jij, Matthijs, dat er in het bidboek veel informatie over mensenrechten bijvoorbeeld gaat staan? Ja, dat verwacht ik wel. Maar de vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig die informatie is. Ja. Mijn inschatting is dat Saoedi-Arabië enorm veel beloftes gaat doen. Dat de FIFA daar heel graag mee instemt. En ook... Nou ja, naar buiten natuurlijk gaat zeggen van kijk, zie je, er gaat natuurlijk sociaal-economische verandering daar plaatsvinden door dat WK. Dat is het stokpaardje van de FIFA. Dus ja, er ligt tijdens die stemming volgend jaar wel een grote rol in het verschiet voor voetbalbonden om daar heel kritisch naar te gaan kijken. En daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Of die dat gaan doen. Ja, wij spraken even correspondent Edwin Winkels. Die gaf al aan dat in Spanje niet heel veel ophef wordt verwacht. Dat zag je natuurlijk ook bij Qatar niet. Een Spaanse Supercup toernooi in 2020. Werd voor het eerst, begreep ik, georganiseerd door Saoedi-Arabië. Maar je zou natuurlijk zeggen, die landen moeten zich verenigen met elkaar als je iets wil betekenen. Ja, maar aan de andere kant worden zij ook deels gefinancierd door de FIFA. Dus het is heel lastig om tegen je eigen broodheer op te staan. Mm. Zeker als er in het gevaar is dat jij als enige dat doet. Ja. Dus je ziet ook dat de KNVB bijvoorbeeld zich op dit moment onthoudt van enig commentaar. Terwijl zij vlak voor het WK in Qatar natuurlijk nog vol op het orgel gingen. En nu vinden ze het iets prematuur. Dus dat gaat wel... om te reageren. Ja. Bas, wat wil jij vragen? Ja. Zeggen? Nou, je hebt er gewoon meer verstand van dan ik. Maar ik ben heel erg benieuwd. Heb jij wezenlijke veranderingen gezien in Qatar? Naar aanleiding van het WK daar? Het eerlijke antwoord is nee. Nee, ik heb natuurlijk al arbeidsmigranten gesproken. 6 maanden na het WK. En ik spreek ze nog steeds wel. Ja, en zij zeggen nu dus. De spotlights van de wereld die staan weer ergens anders op. Dus is er voor Qatar geen belang meer om iets aan onze situatie te verbeteren. Ik heb daar ook verschillende verhalen over gemaakt, voor Trouw. Nee, daar is geen enkele indicatie voor. Nee, dat is groteske nonsens. Ja, maar dat is wel goed om mee te nemen, denk ik, ook voor de KNVB en Nederland aan zich natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk vaak een argument wat gebruikt wordt om te zeggen, daar gaat daar iets veranderen, de spotlights staan erop, dus het kan ook ten goede keren. Maar dat heb je daar niet gezien. Nee. Nee, dat is sowieso nog nooit gebeurd in de geschiedenis, hoor. Nee. Dat hoor je steeds weer. Maar je hoeft maar even de sportgeschiedenisboeken erop na te slaan. En nou, het heeft nergens tot sociaal-economische verandering geleid. Mm. Zover reikt de invloed van sporttoernooien niet. Nog niet. Dankjewel, Matthijs. Matthijs van Damelstad, sportjournalist bij Trouw. Zou een boycott dan wel helpen? Dat bespreken we met Arend Hulshoff, is ook journalist en maakte ook een serie over het WK in Qatar. Arend, goedemorgen ook. Goedemorgen. Je hebt je ook helemaal verdiept in boycotts, ook in het verleden. Heeft het ooit iets veranderd, iets uitgehaald? Nee, niet in positieve zin voor de mensenrechten, voor zover ik dat heb kunnen achterhalen. De grootste sportboycott die er ooit was in de jaren 80, in 1980 in Moskou. Toen heeft zo'n beetje de hele westerse wereld die Olympische Spelen geboycott, die zomerspelen. En ja, ik geloof niet dat dat enige invloed heeft gehad op misschien een klein beetje de publieke opinie heb ik wel eens gehoord van oude Sovjet-dissidenten. Maar het is niet zo dat Rusland dat heeft aangepast. Wat het wel gebeurde was dat 4 jaar later waren de Olympische Spelen in de Verenigde Staten. Dat toen de hele communistische wereld die Olympische Spelen boycotte als antwoord. Dan kreeg je dat over en weer. Maar dan kunnen we dus zeggen op het moment dat je denkt van nou het vizier staat erop. Dus dat komt misschien de mensenrechten ten goede. Dat gebeurt niet. Als je het boycott komt het ook niet ten goede. Dus moeten we gewoon concluderen dat het maakt niet uit wat er gebeurt. Sport heeft gewoon niet een dusdanige invloed dat je er iets mee kunt veranderen. Nou, je kan wel. Nee, misschien, daar moeten we sowieso bescheiden over zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat er het vizier daarop dat kan helpen, mits je de druk daarop goed opzet. Dus ik denk inderdaad, en de kans daarop is heel klein, dat heel veel voetballanden nu zouden moeten opstaan en volgend jaar heel kritisch zouden moeten zijn. Want de afspraken die FIFA zelf heeft gemaakt, ze hebben zich gecommitteerd aan mensenrechtenrichtlijnen van de Verenigde Naties, is dat ze dat landen mensenrechten, dat de risico's in kaart moeten worden gebracht bij de gastlanden over mensenrechten. En dat daar wezenlijk naar gekeken moet worden. Ja. En de kans dat dat bij Saudi-Arabië gebeurt is natuurlijk heel klein. Nee, precies, want dan zouden inderdaad grote landen, Duitsland en Engeland en Spanje, de vuisten of zich moeten verenigen in ieder geval. We worden net al vanuit Spanje dat die kans ook klein is. Zou het werken dat Hans Mekenkamp, die oppert dat, van de KNVB moet eigenlijk uit de FIFA en met andere landen een nieuwe organisatie oprichten? Is eerder wel over gesproken, hè? Want toen al die corruptie bij de FIFA aan meer boven tafel kwam, werd gezegd, waarom wordt er niet gewoon een nieuwe voetbalbond, Wereldvoetbalbond opgezet? Nou ja, en in die tijd, toen heeft de FIFA zich ook gecommitteerd aan die mensenrechtenrichtlijnen. Nou ja, en dan maakten ze allemaal, deden ze een charme-offensief en is iedereen weer betrokken geraakt bij de FIFA. Mm. En uiteindelijk zie je dat het, maar wat Matthijs van Dam net ook al zei, uiteindelijk krijgen heel veel landen ook geld van de FIFA. Dus ja, geef maar kritiek op je brood weer. Ja, dat maakt het lastig. Dankjewel. Arend Hulshoff. Ruud Bosgraaf is van Amnesty International. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn niet voor een boycott. Klopt dat? Nee, zeker niet. Hm. Nee. Want boycotts gaan in ieder geval de mensenrechten situatie in een land niet verbeteren. Dat was in Qatar niet zo. Dat zal in Saudi-Arabië ook niet zo zijn. Kijk, wij als mensenrechtenorganisatie willen gewoon proberen, hoe moeilijk dat ook is, hoe moeilijk dat was in Qatar en hoe moeilijk dat zal zijn in Saudi-Arabië, om toch mensenrechten enigszins te verbeteren. En in ieder geval voor de migrantarbeiders uit Nepal, India, Bangladesh, die in Qatar alle stadions en hotels en wegen gebouwd hebben en dat in Saudi-Arabië ook weer zullen moeten gaan doen. We hebben in Qatar gezien dat er heel weinig vooruitgang is geboekt uiteindelijk. Wel een klein beetje. Die rechten van die migrantarbeiders zijn wel wat verbeterd, maar dat is marginaal. Maar dan moet je wel bedenken dat de wereld eigenlijk pas 2 jaar voor het WK in Qatar wakker werd. Ja, dat is ook een beetje dat naïef, is toch? Een van. Er is echt wel eerder al gezegd dat niet goed ging. Ja, maar de grote publiek. Ja, zeker. Amnesty, ja. Het eerste Amnesty-rapport was al uit 2013. Maar daar keek de wereld niet naar. Pas 2 jaar voor het WK in Qatar werd de publieke opinie wakker. En zeker het laatste jaar. Ja, nu zie je dat Saudi-Arabië het toernooi nog niet eens toegewezen heeft gekregen. Want dat gebeurt pas eind 2024. Ja. Nadat ze een bid moeten uitbrengen voor de zomer van 2024. Pas dan kunnen we zeggen wat er zal gaan gebeuren. En dat bid is toch heel belangrijk. Want meneer Infantino zegt nu eigenlijk van... het gaat naar Saudi-Arabië toe. Nou, alles is daar de FIFA aan gelegen. Dat heb je net van Matthijs van Dam ook gehoord. Iedereen is in een fuik geleid. Dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan. Maar het is natuurlijk wel zo, die mensenrechtennormen waar al gerefereerd werd, ook door Arend Hulshoff, die zijn er. Daar zal de FIFA toch serieus naar moeten kijken. Ook een aantal voetbalbonden, als ook de KNVB, zullen daarmee mee moeten kijken. En als in dat bid van Saudi-Arabië, dat ze de volgende zomer moeten indienen, niet duidelijk voldaan wordt aan die mensenrechtencriteria, nou, dan zou je moeten zeggen, Saudi-Arabië kan dit toernooi niet krijgen. Nee. En dan zal er gekeken moeten worden naar een alternatief alsnog. Ja, nou, heel kort, ziet u het gebeuren? Het zal moeilijk worden, maar alles wat we kunnen aangrijpen om mensenrechten in Saudi-Arabië een klein beetje te verbeteren, is meegenomen. Okay. Want dat is het allerbelangrijkste voor Amnesty in ieder geval. Duidelijk. Ruud Bosgraaf, hartelijk dank. Tegenover mij inmiddels Gert-Jaap Boekman, de baas van NOS Studio Sport. Goedemorgen. Goedemorgen. Je kunt er ook voor kiezen om het gewoon niet te gaan uitzenden. Daar kun je voor kiezen. Dat vind ik wel een ingewikkelde keuze. Omdat je dan eigenlijk wij zijn een journalistieke organisatie. En ik vind dat op het moment dat je zo'n statement maakt, dat je ook eigenlijk daarna zegt dat ieder ander toernooi wat daarna komt, je ook langs dezelfde meetlat moet leggen. En ik weet niet of wij als neutrale journalistieke speler daarin ons daarin moeten mengen. Ja. Voor ons is meer niet echt de vraag of, hoewel we praten over 2034. Volgens mij zijn de rechten nog niet binnengeslepen. De rechten voor 2026 zijn nog niet eens binnen. Hè? Maar ik kan ervoor kiezen van, we gaan daar gewoon helemaal niet in meedoen. Dan. Ja, voorlopig is onze lijn niet of we dat willen, maar meer hoe we dat dan doen. En dan moet je denken aan, bij Qatar hebben we dat natuurlijk wel een stuk soberder aangepakt. Hè? Minder of geen slingers ophangen. Dat is ook een beetje voor de bühne, toch? Daar verander je ook niks mee. Nee, vind ik. Dat is een goede vraag. Want het ging natuurlijk in de voorgesprekken veel over, heeft het iets gebracht voor de mensenrechten? En inderdaad, dat is een terugconclusie dat miniem is. Maar je kunt het ook omdraaien. Kijk, zo'n toernooi wordt natuurlijk aangegrepen. Sportswashing wordt dat genoemd in die zin. Om het land te vieren en om een promo te maken voor het land. En je kunt je wel afvragen in het geval van Qatar of dat gelukt is. Ik denk dat dat niet gelukt is. Nee, maar tegelijkertijd, als je dan daarna iets wil veranderen, dat hoor je ook, schijnwerpers zijn eraf en men gaat weer door zoals het was. Nee, dat is een goed punt. Dus ik vind een pre dat we er nu al, dat we nu dit gesprek nu al hebben, in plaats van dat in 2012 hadden we dat niet. Tegelijkertijd vind ik ook de verantwoordelijkheid inderdaad om het ook vast te blijven houden, dit journalistieke verhaal. Ja, en niet pas volgend jaar weer als dat bidboek ergens klaar Zeker moet zijn. Zeker niet. Nee. Dankjewel, Gert-Jaap Boekman. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proefmaar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proefmaar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van Doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Wat stilte wil, is genomineerd voor Boek van het Jaar. Een historische roman over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Stem op uw favoriete boek via nspublieksprijs.nl. Wat stilte wil, Arthur Japin. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Cameraman Ibrahim Ishbita werkt in Gaza en maakt daar niet zonder gevaar verhalen en reportages, waardoor wij hier een beeld krijgen van wat zich daar nu afspeelt. Het belang, maar ook de risico's van zijn werk bespreken we zometeen in het mediaforum. Maar eerst nu, er zijn vluchten geschrapt vanwege de storm Kieran. Er wordt daar meer over in het NOS-journaal met Dorot Megens. Honderden vluchten zijn geschrapt op Schiphol en ook tientallen vluchten vanaf Rotterdam de Hague Airport gaan niet door. Kieran trekt komende uren langs Nederland, waarbij vooral aan de kust zware windstoten mogelijk zijn. In Frankrijk heeft de storm aan één persoon het leven gekost, zegt correspondent Frank Renaud. Dat zou een vrachtwagenchauffeur zijn. Die kreeg op de weg een boom boven op zijn truck die daar viel. Verder ook twee lichtgewonden. Eén van die lichtgewonden was ook bij een ongeluk op de weg. En als we wat breder kijken, 1,2 miljoen Fransen zitten op dit moment zonder stroom. Dat is met name in Bretagne het geval aan de Atlantische kust. En verder wordt er in Frankrijk veel schade gemeld door omgevallen bomen. De Amerikaanse president Biden zegt dat er een pauze moet komen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Tijdens een toespraak van Biden in Minneapolis riep een rabbijn dat het tijd was voor een staakt het vuren. De president reageerde door te zeggen dat hij een pauze nodig vindt. Dat betekent volgens hem tijd om gegijzelden vrij te krijgen. Twee weken geleden zei Biden dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. De afgelopen dagen benadrukt hij meer dat ook Palestijnse burgers moeten worden ontzien en dat humanitaire hulp mogelijk moet worden. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat werd betrapt bij een poging om de verzekering op te lichten. De verzekeraars zeggen dat ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp liepen. Een daling van 15% vergeleken met 2021. Daardoor is ruim 80 miljoen euro bespaard. In Brazilië worden militairen naar havens en vliegvelden gestuurd in de strijd tegen criminaliteit. De afgelopen tijd is er meer geweld door criminele groepen, vooral in Rio de Janeiro. Vorige week staken bendeleden tientallen bussen in de stad in brand. De omstreden Amerikaanse politicus George Santos kan voorlopig zijn zetel houden in het Huis van Afgevaardigden. Republikeinse partijgenoten hadden een motie ingediend om hem eruit te zetten, maar die haalde het niet. Santos zou vaak hebben gelogen over zijn cv en hebben gefraudeerd. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te hebben. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van EDES, de Vereniging van Woningcorporaties. Ze vinden dat er te weinig aanbod is, de woningen te duur zijn of niet passend. Uit het onderzoek blijkt ook dat wonen een belangrijk verkiezingsthema is, zegt Martin van Rijn van EDES. In alle politieke programma's zie ik het wonen wel terug. Langzamerhand zie je het ook in debatten komen en ik ben ervan overtuigd dat als politici nadenken over wat de stad ons zal doen, we praten over bestaanszekerheid, dat als het rondom het wonen niet goed gaat, gaat het om vele andere dingen ook niet goed. Het is de basis van je bestaan. Voor 70% van de Nederlanders is het standpunt van een partij over dit thema belangrijk of zelfs essentieel. ING heeft in het derde kwartaal opnieuw de winst verdubbeld. Dat kwam vooral door de gestegen inkomsten uit rente, met name van particuliere klanten. Ook hoefde er minder geld te worden gereserveerd vanwege wanbetalers. De netto-winst kwam uit op bijna 2 miljard euro. ING komt ook met een extra beloning voor aandeelhouders. De bank wil voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen gaan inkopen. Dat levert beleggers een hogere winstuitkering op, omdat het dividend over minder aandelen wordt verdeeld. Het weer bewolkt met wat regen. De wind neemt dus de komende uren flink toe. Wordt langs de kust stormachtig met kans op windstoten tot zo'n 100 km per uur. Vanmiddag ook af en toe zon. Een graad of 13 wordt het. Vanavond neemt de wind weer in kracht af. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Kom jij ook naar Creadoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. Creadoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Kom naar Creadoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Pittig of een prettig gesprek? Wat is de meest effectieve manier om lijsttrekkers te interviewen? Die vraag dringt zich natuurlijk weer op nu de verkiezingscampagnes op stoom beginnen te komen. En u kunt opgelucht ademhalen, want het zo geliefde teletext blijft nog jaren bestaan. We hebben de Mediaforum selectie op orde deze ochtend met Bas van Sluis. Hij is verslaggever van Dagblad van het Noorden. Henrieke van Gelder is er, hoofdredacteur van Kidsweek. Goedemorgen, Henrieke. En onze spraakmaker is vanochtend wetenschapsjournaliste Nikki Korteweg. We beginnen natuurlijk met zaken die jullie zijn opgevallen in de media of waar je de aandacht op wil vestigen. En Henrieke, jij wil stilstaan bij een cameraman, een fixer, die in Gaza werkte en onder andere voor Nieuwsuur een portret van een ambulancebroeder maakte. Voor Nieuwsuur volgde cameraman Ibrahim Isbaïta de afgelopen week 2 hulpverleners. Dr. Al-Ran, die zelf inmiddels 12 vrienden en familieleden verloor, en ambulancebroeder Abu Shaheen, wiens huis werd gebombardeerd. Hij werkt in de omgeving van Khan Yunis en vervoert niet alleen de levenden, maar vaak ook de doden. De reportage bevat heftige beelden. Mensen die de reportage hebben gezien, daar was heel veel hectiek en heel veel narigheid in de zin van kinderen, vrouwen en mannen ook die niet meer gered konden worden of zwaar gewond in ieder geval werden afgevoerd. Soms ook al onder lakentjes op de brancards, ambulances die overvol gepropt zaten om te kijken of er nog iets aan hulpverlening te doen was. Henrieke, jullie maken voor Kidsweek ook gebruik van het werken van zijn werk van Ibrahim. Ja, sterker nog al wel wat langer. Dat is begonnen met zijn werk voor Samsam. Want hij woont dus in Gaza en is volgens mij een van de weinige journalisten die daar verhalen maakt voor buitenlandse media. Maar is ook zijn fixerswerk reikt verder. Want als wij een verhaal zoeken ergens in het Midden-Oosten, dan kan hij ons helpen. Dus hij is heel waardevol voor ons. Want een fixer verbindt eigenlijk maakt het contact, hè? De verhalen de journalisten. En soms doet hij dan ook een deel van het interview en vertalen wij het. Soms brengt hij ons direct in contact met mensen. En in dit geval voor Nieuwsuur filmt hij ook zelf. Voor ons heeft hij ook wel eens gefilmd en gefotografeerd. Ik herinner me nog een mooie reportage van een een paar jaar geleden van een jongetje van 11 die reeds 3 oorlogen had meegemaakt in Gaza en die uitlegt hoe die leeft, naar welke VN-school die vlucht, daar hoor je nu ook wel weer berichten over, als er inderdaad weer gevaar dreigt. Dus we hebben al best wel lang van heel dichtbij verhalen uit Gaza. En ik vond het ook toen de oorlog daar uitbrak meteen heel opvallend om te merken dat er helemaal niet zoveel verhalen uit het gebied kwamen. Buitenlandse journalisten zitten er niet, kwamen er ook niet meer binnen. Ibrahim woont daar met zijn gezin. En heeft natuurlijk een heleboel collega's met wie hij samen optrekt om dit soort verhalen toch de wereld in te krijgen. Dat is echt een heel erg belangrijke doelstelling voor hem. Ook omdat hij vindt dat de berichtgeving over Gaza te eenzijdig is in buitenlandse media. Dus ja, maar hij legt natuurlijk wel zijn leven in de waagschaal en dat van zijn collega's. Want kan hij zijn werk nog goed uitvoeren? Nou, niet altijd natuurlijk. Ik bedoel, we hebben ook wel eens, ik niet, maar mijn collega Karen, die heeft regelmatig contact met hem, ook telefonisch, en heeft dan live verbinding waarin ze hoort dat er bommen worden gegooid. Het is echt heel erg heftig. En op dat moment valt dan ineens de verbinding weg en dan hebben we soms 24 uur geen contact meer. Dat is gewoon aan de orde van de dag. Ik vind het nog wonderlijk hoeveel ze kunnen maken en naar ons toe kunnen sturen. We hebben ook al een aantal verhalen van hem sinds de oorlog geplaatst. En dan met name kinderen. Op kinderen gericht. Ja. Maar vooral dat je werk kunt, dat is natuurlijk altijd in oorlogsgebieden, zeker als opdrachtgever, wat hij dan zei. Je stuurt mensen een hele gevaarlijke situatie in om een verhaal te halen. Ik ben daar altijd wel heel huiverig in. Omdat ik denk, ja, ik wil toch niet op mijn geweten hebben dat werkend voor Kidsweek iemand iets overkomt. Maar daar zijn zij helemaal niet mee bezig. Tuurlijk zullen ze voorzichtig zijn. Maar wat kan hij doen om zijn veiligheid nog te proberen zo goed mogelijk te houden? Nou, heeft hij middelen, beschermingsmiddelen? Nou ja, over één beschermingsmiddel heb ik een hele nare anekdote die ik toch wel even wil vertellen, want zo bazaal is het dus. Hij appte op een gegeven moment dat een aantal journalisten waren omgekomen bij een bomaanval. We hebben beelden van hem gekregen van de begrafenis, waar echt een heleboel familieleden en collega-journalisten ook meeliepen. En hij schreef aan ons, de dag dat deze journalisten overvielen werden door die bom en omkwamen, had ik het kogelvrij vest van een van hen aan. Want dat had hij namelijk net geleend. Dus zo weinig middelen zijn er, dat ze van elkaar de kogelvrije vesten moeten lenen. Nou, ik krijg weer kippenvel van. Ja. Het is echt heel naar. Maar dat is dan ook het realiseren voor hem ook. Ik had dat ding aan en hij niet. Dat was inderdaad heel vreselijk. Erg. Ja. Maar hij wil wel, ondanks dit alles, hij wil probeert goed, hij door goed te die gaan. Verhalen naar buiten brengen. En ik, met deze reportage ook van Nieuwsuur, het is inderdaad heel erg op de huid van de mensen die daar in een totaal wanhoopgebied werken. Het is natuurlijk niet fijn om naar te kijken, maar ik vind het toch belangrijk dat we het zien. Want je leest over wat er daar gebeurt, maar je ziet bijna niks. Andere journalisten staan echt in een soort cordon vanaf heuvels naar Gaza te kijken. Ja. En komen niet binnen. Heel of shame werd het al genoemd, hè? Ja, het is ook echt goed hoor dat we die beelden krijgen te zien. Los van dat wijzen naar Palestijnen of mensen uit Israël. Gewoon het registreren wat er gebeurt. Het registreren, het zien dat wij het ook in de huiskamers krijgen, hoe ernstig de situatie daar is. Een paar maanden geleden ben ik nog in Israël geweest. Zijn we ook richting Gaza gegaan. Je komt daar ook inderdaad niet in. We zijn wel richting Bethlehem. Dat is ook helemaal ommuurd. En toen zijn we door dat gangenstelsel om weer terug te komen richting Israël, zeg maar. Dat is bizar om mee te maken. En als je dat dan al in je hoofd hebt en dan met deze beelden erbij. Mm-hmm. En dat is 10.000 keer erger, 1.000.000 keer erger, zeg maar. Dat is volledig geëscaleerd. Maar daarom is het goed dat de mensen toch on the ground zijn. Ja, die het kunnen. Wat ik wel, dan vraag me oprecht af hoor. Hij is natuurlijk geen journalist. Nee. En dat is geen wantrouwen naar hem hoor. Maar ik vraag me wel af hoe weeg je dat? Nou, behalve dat hij geen journalist is, wat voor mij ook altijd wel een reden is om die verhalen op een andere manier tot stand te brengen. Wij moeten daar echt nog wel een dubbelcheck op doen. Vind ik, ook al was hij wel journalist, hij woont in Gaza, hij krijgt zelf de bommen op zijn hoofd. Hij zal natuurlijk ook enigszins gekleurde berichtgeving de wereld insturen. Maar I can't blame him. Hij zit daar nu. Dus ik denk, als we die beelden brengen en gewoon uitleggen, dit komt uit de Palestijnse gebieden. Je brengt het als een ooggetuigenverslag. Dat is het. Ik denk dat je het zo moet zien, zonder al te veel extra weging en nuance. Want ja, hij zit er gewoon midden in. Hij is inmiddels het nieuws geworden. Ja, hij is onderdeel ervan. Ja. Goed, Nicky? Ja, hoe doe je die dubbelcheck, vroeg ik me af. Want dat is natuurlijk ook lastig. Je hebt één man daar op de grond. De dubbelcheck kan in ieder geval niet dat wij zelf nog eens een keer die mensen gaan interviewen. Maar je wil niet weten hoe vaak wij heen en weer appen over bepaalde antwoorden. praten voornamelijk met kinderen. We willen ook weten of de ouders van de kinderen toestemming hebben gegeven dat die kinderen ons te woord staan. Het blijft altijd spannend. Maar ja, we doen het in ieder geval heel zorgvuldig dat we doorvragen. Is dit het verhaal? Hoe zien de foto's eruit? Wat zien we op de foto? Ja, mijn collega is daar heel secuur in. Dat is onze check. En je moet ook niet pretenderen of misschien dat ook duidelijk maken, dit is niet hoe het is, of in de analysesfeer, maar je wil gewoon dat laten zien. Eigenlijk een beetje de mazzel, een beetje gek woord hier, dat wij vaak alleen de verhalen van de kinderen brengen, hoe zij dus dingen ervaren. Wij laten kinderen geen politieke standpunten innemen of de situatie duiden, want dat kunnen ze vaak ook helemaal niet. Dus dan blijft het bij ons redelijk veilig bij het verslag en hoe kinderen het ervaren. En dan, dat is al indrukwekkend genoeg. Ja, dat denk ik ook. Bas, het Dagblad van het Noorden. Het debat van het Noorden, moet ik zeggen. Gaat niet door. De meeste landelijke lijsttrekkers hebben afgezegd. En dat is een lichte frustratie van de heer Van Sluis. Nou, niet alleen van mij. Ik denk van heel veel mensen in Noord-Nederland. Het is niet van het Dagblad van het Noorden trouwens. Nee, ik verspak me. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is eigenlijk de grote initiator hiervan en altijd in samenwerking met een mediapartner uit Noord-Nederland. Leeuwarden Courant, Dagblad van Noorden, RTV Drenthe in dit geval en RTV Noord. Wat zo frustrerend is, is dat alle politieke partijen en fractievoorzitters de mond vol hebben over hoe belangrijk de regio is. En wij hebben in Noord-Nederland nogal wat dingen, en ik ben hier niet de grote ambassadeur van Noord-Nederland, maar het is echt wel irritant, gewoon ronduit irritant, dat ze gewoon niet willen komen. Nee. Ik zei vanochtend heel cynisch, de gaskraan is dicht, hè? Dus dan is het geregeld nu. Maar als ik even mag, je hebt de problematiek in Ter Apel. En dus echt nijpend. Je hebt mensen, inwoners uit Ter Apel, Nieuw-Weringen, dat is Zuidoost-Drenthe, die klopjachten maken op asielzoekers die dingen stelen. Die mensen die zitten, het water staat ze aan de lippen. En dat zijn geen racisten. Hè? Je kunt ze niet kwalijk nemen bijna. Er is geen politie om daartegen op te treden. Dat is een groot probleem. Onze landbouwgronden worden volgeplemd met zonnepanelen, windmolens. Dat is een keuze uiteraard. Maar ik zou heel graag willen, hè, dat zijn dingen die Noord-Nederland bezighouden. Dat is anders dan in Brabant, anders dan in Amsterdam. Dat is allemaal ook belangrijk. Maar het minste wat je dan zou verwachten van fractievoorzitter, ik wil gewoon weten, wat vindt Frans Timmermans hiervan? Of mevrouw Jesselgoets? En dan gaan ze wel op campagnebijeenkomsten, flyers uitdelen, hartstikke goed. Maar een debat van het Noorden. Ja. En dat je dan niet worden er niet bijvoorbeeld regio kamerleden of kandidaat-kamerleden uit de regio afgevaardigd om alsnog het debat te voeren, die ook misschien beter ingevoerd zijn? Ze gaan een dag van tevoren, komen er kamerleden uit Noord-Nederland, komen langs in het Groningen Forum, meen ik. Dat is zo'n groot ding in de stad Groningen. En die zullen daarover gaan. Maar ja, daarvan weet je ook nog niet eens of zij daadwerkelijk in de Tweede Kamer komen natuurlijk. En ik vind ook dat het als signaal, vind ik het slecht dat je als fractievoorzitter, en niet iedereen heeft afgezegd trouwens, D66 geloof ik, die wil wel. Maar ik wil me niet vasthouden aan peilingen, maar die zijn toch iets wat gemarginaliseerd in die peilingen. Misschien dat is toch de vraag van, is er genoeg te winnen? En ik denk wel degelijk dat er genoeg is. Kennelijk niet, maar er is wel genoeg te winnen. En ik vind ook gewoon dat je heel Nederland serieus moet nemen. En het is niet zo dat het een wekenlang duurt of iets dergelijks. Het is een verkiezing. Goed. Want in het zuiden gaat het bijvoorbeeld wel door, weet je? Ja, in het zuiden gaat het wel door. Het is dan inderdaad wel typisch, want ik denk dat zo'n situatie in Ter Apel absoluut geen regionaal onderwerp is. Nee, het zal misschien ook wel terugkomen hoor, bij de landelijke lijsttrekkersdebatten. Alleen ja. Maar sowieso qua afhandeling van rondom de aardbevingen, qua economische impuls, er zitten heel veel onderwerpen toch? We hebben een eigen politiek verslaggever in Den Haag rondlopen. Die heeft natuurlijk ook de lijntjes uitstaan van, we willen graag een interview met de fractievoorzitters van de grote belangrijke partijen. Ja, nul op het rekest. Hoe doen ze dat met de kinderen wel, hè? Die zijn populair natuurlijk, want dan mag je van een andere kant laten zien. Ja, en wij stellen natuurlijk ook hele andere vragen. Makkelijke vragen. Nou, wij kunnen bijvoorbeeld zelfs politici vragen of ze in kabouters geloven. Vinden ze helemaal geen gekke vraag. Nee hoor, zonder dolle. We hebben een aantal dingen. We hebben ook een hele serieuze kieswijze waar we ze om hun mening vragen over bepaalde issues. En dat is heel inhoudelijk. En dan in voor kinderen begrijpelijke taal geschreven. Daar doen ze allemaal aan mee, behalve de PVV. Ik heb net definitief afzegging. Maar waar Wilders wel aan mee heeft gedaan, is iets wat we ook elke keer met de verkiezingen doen, al sinds Kidswerk bestaat, is het zogenaamde vriendenboekje. Oh, wij maken vriendenboekjes. Wat sympathiek. Ja, dat is hartstikke sympathiek. En ook daar kunnen we vragen stellen die in andere interviews niet... Maar is het echt van de traditionele, wat is je favoriete doorgeeft, en, film, boek? En, ja, dus degene in omzicht heeft het nog niet ingevuld. Maar daarvan zeggen wij, er zijn ook altijd kinderen in de klas die dat boekje veel te lang thuis houden of nooit teruggeven. Maar ik kan wel een klein tipje van de sluier. We gaan pas over 2 weken publiceren, maar we hebben een paar hele grappige feitjes. We vragen bijvoorbeeld, niemand weet dat ik, en dan zegt meneer Bontebal, de spruitjes met satésaus eet. Nou, dat had ik echt niet willen missen. Maar wat ik nog veel leuker vind, is dat Caroline van der Plas graag een zeemeerwin zou willen zijn, omdat ze graag onder water wil ademen. Wauw, okay. En de laatste, en dan moet de rest maar in Kidsweek gelezen worden, Geert Wilders wil altijd nog leren een appeltaart te bakken. Ja. Dat had je toch niet willen missen. Nee. Maar dit doet het goed bij de kinderen. En hun ouders wellicht ook. Ouders ook. En de lijsttrekkers zijn allemaal mee. Maar ik mag hopen dat het niet per se een stem gaat bepalen. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Laten we hopen dat ze daarvoor de kieswijzer gaan proberen. Ja, ja. Of inderdaad de interviews luisteren. Want dit is natuurlijk een onderdeel. Nou ja, op alle schakels is het natuurlijk aan lijsttrekkers om zichzelf te profileren. De interviews die er zijn. 20 dagen is het nog tot aan de verkiezingen. En we zien het nu natuurlijk in de krant, op tv, radio, de podcast. Ze hebben ook veel interviews met lijsttrekkers. Maar wat is nou wat jullie betreft de goede manier om zoveel mogelijk over een lijsttrekker te weten te komen? Om dus informatie te halen en kiezers zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te informeren. Bas, als ik bij jou begin, wat voor gesprekken zie jij het liefst waardoor je denkt, nou, dit geeft een goed profiel? Nou, dit is persoonlijk hoor. Ik wil gewoon weten op welke partij ik moet stemmen. Dus dan wil ik gewoon feitelijke informatie hebben. Ik wil weten wat voor of deze persoon vertrouwenwekkend is binnen die feitelijkheden, zeg maar. We gaan het er vast nog wel over hebben, maar Nieuwsuur. Die staat hoog aangeschreven. Ja, wat die dit zijn betreft. Er gisteren weer mee begonnen met Steven van Baarle van Denk. Ja, heb ik gezien. En dat vond ik een goed inhoudelijk en feitelijk verhaal. Ik miste af en toe wel van, goh, meneer Van Baarle die zegt wat. Dan had ik eigenlijk gehoopt dat de redactie in het oortje van Jeroen Wollaars had gezegd van, nou ja, hij zegt dit, maar het klopt niet. Hij had het wel voorbereid op papier, hè, moties. U heeft moties ingediend. Ja. U zegt van, de PVV deugt niet. Maar u steunt wel 1000 voorstellen of 1000 moties... Waar de naam van Geert Wilders ook onder staat. Vond ik heel scherp, vond ik heel sterk. Er werden veel inconsequenties eigenlijk boven tafel gekregen. Ja, dus en dat zegt iets over, wat jou betreft, over de geloofwaardigheid van een politicus. Inderdaad, en ook hoe deze persoon ermee omgaat. Het gaat me helemaal niet om de fractievoorzitter van Denk in dit geval, maar gewoon om hoe fractievoorzitters hiermee omgaan. Ik ben minder gecharmeerd van vragen van, goh, bakt u wel eens een appeltaart? Of ja, saté met spruitjes, hoewel ik nu wel hoop dat die terugkomt bij het Nieuwsuur interview. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Kijk, ik sta hier vrij serieus in, zonder mensen te willen vertellen van, goh, je nee, maar jij vindt dus die geloofwaardigheid en het confronteren met wat er eerder is gebeurd. Want je kunt ook zeggen, je gaat meer in vergezichten praten, in idealen. Dat kan weer een andere vorm van gesprek zijn, Rieke. Nee, precies, dat vind ik ook. Want heel vaak gaan interviews over wat er in een partijprogramma staat of wat er op dit moment speelt. Maar wat ze bij Nieuwsuur ook goed deden en wat ik ook heel interessant vind, is om eens te kijken hoe iemand zich de laatste jaren in de Kamer heeft gedragen. Hoe heeft hij gestemd? En dat zegt denk ik meer over een politicus en inderdaad ook wel zijn geloofwaardigheid, maar ook de ideeën van een partij, dan een partijprogramma. Ja, maar tegelijkertijd, dat bleek gisteren ook wel, dat probeerde Van Baarle op een gegeven moment aan te geven, het kan ook wel zijn dat je van inzicht verandert. Nee, dat mag ook zeker. Daar ben ik heel erg voor. Dan kreeg je toch het idee dat het niet mag. Nou nee, dat mag van mij namelijk wel. Dan moet je het alleen wel een beetje duidelijk uitleggen. Ik vond dat hij daar gisteren niet helemaal goed uit. Het gaat om de motivatie, waarmee je dan die nieuwe inzichten in ieder geval inzicht weet mag je onderbouwen. Best van mening veranderen. En ik vind ook dat je ook niet altijd met de partij mee hoeft te stemmen. Die partijdiscipline vind ik ook een moeilijk iets. Je mag best een keer wat anders vinden. Maar ik denk dat dat goed is om wat je nu vertelt, hoe je nu de verkiezingen ingaat, wat zijn je idealen, wat zijn je ideeën, waarom zou ik op jou stemmen? Dat moet wel een beetje overeenkomen met hoe je de afgelopen jaren, als je al in de Kamer hebt gezeten, en dan zijn het ook nieuwkomers. Ja. Dat vind ik een mooie manier om met elkaar te vergelijken. Okay. Ik blijf toch nog even bij Nieuwsuur inderdaad, mm-hmm. want omdat ik dat feitelijker zo belangrijk. Wat mij dus wel weer stoorde aan deze uitzending, en dat gaat ze nog wel terugkomen in hun gezichten als een boemerang, dat Arjan Noorlander, er was een verslaggever die erbij stond. En daar wordt kennelijk aan elke fractievoorzitter gevraagd van, ja, met wie zou u straks willen gaan regeren? Ja. En daarvan zei meneer Van Baarle terecht van, ja, zullen we eerst eens even de verkiezingen afwachten? En dit gaat natuurlijk elke fractievoorzitter zeggen. Nou, ze hebben het eerder ook gedaan. En daar waren genoeg lijsttrekkers die wel gewoon wilden zeggen van, met die en die zie ik wel een coalitie vormen. Maar ik heb hier niets aan. Voor mijn gevoel zeker nog niet. Die formatie is toch nog heel erg ver weg. Ik vond het zo nietszeggend. Noorlander gaf aan, mensen mensen vinden het fijn om te weten van met die partij sowieso niet en met die mogelijk wel. Dat, geeft, dat kan ook als je strategisch zou willen stemmen, dan kan het wel weer van belang zijn natuurlijk. Ja, nou ja, god, ik weet dan niet of dan gaan we dat weer bijhouden en kijken of dat later nog weer klopt. Ja. Wat we toen in die uitzending hebben gezegd over mogelijke samenwerking. En dan toch in een hele andere coalitie kiezen. Ja, dat zou zomaar kiezen. Ja, dat zou zomaar wel weer nieuws vooraf. Zoals dat ooit met andere lijsttrekkers wel is gebeurd. Nicky, ja. waar zit jij als wetenschapsjournalist? Waar heb jij het meest trek in, zeg maar? Of wat zou jouw keuze De keuze in het interview van een politicus. Ja. Ja, ik vind het heel goed om daar heel scherp in te zijn. En je moet daarin doorvragen. En ik wil ook weten wat het voor iemand is en wat ze hiervoor hebben gedaan. Of dat klopt met wat ze nu zeggen. Zeker in de politiek veranderen dingen natuurlijk. En mensen zijn heel erg getraind in de juiste antwoorden geven. Ja. En dat is in de wetenschapsjournalistiek soms anders. Als ik een wetenschapper interview over zijn onderzoek of haar onderzoek, ja, dan vraag ik natuurlijk door op dat onderzoek en ik stel vragen over hoe dat is uitgevoerd, wat het zegt, of je die conclusies kan trekken. Maar daar hoef je niet heel erg beducht te zijn vaak op politiek correcte antwoorden. Of die zijn vaak nog niet zo ingefluisterd door mediapersonen. En ja, dat vind ik bij politieke interviews wel echt wel belangrijk. Ja. Ja. Ja. Mag ik dan toch even advocaat van de duivel spelen? Als je dan het interview hebt van Nieuwsuur. Dat is goed voorbereid, goed op de inhoud. Het is bijzonder kritisch. Is dat altijd een prettige manier? Want het is niet per se een gesprek geworden. Het is vooral iemand aanspreken op wat hij niet goed doet. Of wat hij anders heeft gedaan in het verleden. Of wat zijn geloofwaardigheid niet ten goede komt. Ja, dit hoort ook wat wel doet heel het met het vertrouwen? Of wantrouwen, wat je krijgt richting politiek. Ja, nou goed, dit type interview en met name van Nieuwsuur, en zeker als Jeroen Wollaars het doet, dat is inderdaad, ik krijg er ook soms een beetje ongemakkelijk gevoel bij. Want aan de ene kant zit iemand de hele tijd dezelfde boodschap te ventileren, want lekker ingefluisterd door allerlei campagnemedewerkers. En aan de andere kant, de interviewer probeert er doorheen te komen. Deed hij overigens heel erg beleefd, maar wel hard. Iedere keer toch afkappen. Heel beleefd. En toch proberen weer een ander antwoord. En niet de tijd te veel aan hem geven, maar echt antwoorden te krijgen. Maar het krijgt wel de vorm van een gevecht. Dat is het wel. En ik vind dat spannend om naar te kijken. Maar ik kan me voorstellen dat als je een beetje minder met politiek bezig bent, dat je denkt, wat gebeurt hier? Oh, die man die deugt niet. Ja, we moeten ook even duidelijk hebben dat we geen verlengstuk zijn van wie dan ook. Hè, als journalistiek zijnde. Dus ook niet van de politiek. En de politiek, en dat is goed recht, is heel erg in het framen. En van wij vinden dit heel belangrijk. En dan is het voor de journalist dan wel de journalistiek om daar gaten in te prikken, zeg maar. En dat doe je door goed voorbereid te zijn, want dan zit je er zelf ook beter in de wedstrijd. Dan kun je zeggen van, goh, wat u nu zegt, daar klopt helemaal geen hout van. Mm-hmm. Ik heb even geen concreet voorbeeld, hoor. Maar voorbereiding is alles. En dat vind ik dus dat vind ik heel belangrijk voor journalisten. En dat is natuurlijk altijd zo, maar je merkt heel vaak bij dit soort politieke interviews, het wordt ook al heel gauw een beetje jolig en een beetje grappig. En ik vind het goed dat er, ook dit soort interviews. Kranten doen dit trouwens beter, vind ik persoonlijk, dan televisiestations. Nieuwsuur dan een fijne uitzondering. Ja, want we hebben jullie gevraagd om met een moment even te komen wat jullie is opgevallen in die campagne. Jij kwam met Baudet 2 weken geleden, zeg ik even. Ja, dat was Volkskrant, Henrike. Dat was een interview plus foto die we ook 4 jaar geleden hadden kunnen zien. Want het is Baudet ter voeten uit. Zowel de foto met klassiek behang en allemaal gouden spiegels en de blik die hij dan heeft, als wat hij verkondigt. Namelijk zijnzelfde ideeën die hij al jaren verkondigt. Mm-hmm. Mij viel op dat er dus de dagen daarna best wel wat kritiek van lezers kwam. Van waarom is er in dat interview weer alle ruimte gegeven aan zijn rare ideeën. Ik citeer nu de ingezonden brieven, die we eigenlijk al wel kennen. Waarom heeft de interviewer niet geprobeerd boven water te krijgen wat Baudet en zijn vriendjes verdienen aan allerlei financiële constructies van de BV Forum voor Democratie? En daar moest ik even over nadenken. Want aan de ene kant dacht ik, tuurlijk, dat is een heel belangrijk onderwerp en daar moet je zeker onderzoek naar doen. Is ook gebeurd. Er zijn meerdere boeken verschenen vorige jaren over deze ingewikkelde situatie van de organisatie Forum. In dit geval is het een lijn in de interviews met lijsttrekkers die vooral gaan over hun politieke ideeën. Ja, dus dan is en dan het mag waar het van kies je mij voor? Wat is je insteek? En al zijn het rare, tussen aanhalingstekens, ideeën die we al jaren kennen, dit is wel waarvoor de man staat. Dus ga maar weer over de maanlanding praten. Van mij mag hij zit vanavond bij Nieuwsuur, dus we gaan zien misschien dat dingen dan wel aan bod komen. Bas, wat moment van jou was Caroline van der Plas? Ja, in de Telegraaf. Ja. Pepijn van der Brink en Wouter de Winter. Het echt een hallucinant interview, vond ik dat. Is ook als vraag-antwoord op opgeschreven. Als vraag-antwoord, dat vind ik dat is lekker. Dan heb je een vraag. Dan weet je ook hoe kritisch de journalist erin staat, zeg maar. Dus alle utjes en atjes worden meegenomen. Maar ja, het ging op een gegeven moment over ter Apel. Ze hebben in hun verkiezingsprogramma 15.000 asielzoekers en niets meer of minder. En wat dan als het 15.001 wordt? Ja, nou ja, die moeten we dan afkopen en dan misschien naar Duitsland verschepen. Ze kwam er gewoon niet uit. En toen zei weet ik veel, Duitsland. En toen zei de journalist, ja, weet ik veel. Het staat in jullie verkiezingsprogramma. Ja. Ik vond dat heel, heel scherp. En ook dat ze opschreven dat ze zich wenden tot Henk Vermeer. Dat is de campagneleider van Henk. Google even hoe dat zit. Hoe dat ook alweer zit met die zorg. Lastendruk verminderen, 22 miljard. Het was zo onvoorbereid. Maar je krijgt daardoor wel een beeld. En dat ze laten het er allemaal niet uithalen. Nee. Begrepen dat ze helemaal niet heeft gezegd. Dat is ook wat ze zegt. Van, we kunnen allerlei mooie weerpraatjes gaan houden. Nou ja, dat zou ik sowieso niet doen. Nee, maar luister, jij weet natuurlijk zelf ook dat we in heel veel, zeker politieke interviews, er nog ontzettend veel heen en weer gestuurd wordt met feitelijkheden. En zo heb ik het niet gezegd. En zal allemaal wel. Autorisatie is vaak nog veel langdradiger dan het interview zelf. Maar in dit geval kon je aardig, wat jou betreft, door de inhoud heen prikken. Zeg maar. Of ik vind dat een pluim voor de Telegraaf-collega's. Die deden dat goed. Nog heel kort, jongens. Van sommige dingen hoop je dat ze nooit verdwijnen of ze interesseren je werkelijk geen barst. NOS Teletext. Het is er zo één. Ja, ik zie toch op Megens die het nieuws komt lezen. Die komt hier binnen. Wat is het nieuws? Ik ben een groot fan. Teletext. Ja. Jij bent groot fan, door. Zeker. Ja, werk er zelf voor. Nou, de man naast jou ook. Ja, ik kijk daar minimaal 20 keer per dag. Minimaal. Serieus? Ja. Ik wist niet dat het nog bestond. Ik heb hem op de telefoon zitten. Ik vind het zo lekker. Zo voetbal, feitelijk, zeker? Zo overzichtelijk. Nee, niks voetbal. Gewoon nieuws. Gewoon nieuws, Jelena. Echt? Ja. Ik vind weet je op hoeveel manieren je nieuws tot je kunt nemen tegenwoordig? Ja, maar dit is, het is gewoon een fijn overzicht. Het is feitelijk. Kijk, natuurlijk vliegen ze ook wel eens uit de bocht. Maar ik vind het... Het is maar dan op je moderne clean telefoon, dat hele ouderwetse scherm. Dat vind ik ook zo het ziet er toch geweldig. Ja, we hebben hier in de studio staat wel altijd teletext op. Tuurlijk. Zeg maar. Nee, ik vind het niet omdat het in de studio, maar ik vind het prettig. Het is handzaam. Het is, ja. Nou, dit is dus een nieuw systeem, dus daardoor kan het jaren er weer mee vooruit. Dus je hebt echt een hele goede dag op deze manier, dat je dit nu weet. Ja, ik heb hem niet ingebracht. Maar ik vind het heel grappig. Je kunt je inderdaad afvragen of de man en de vrouw... Ja, ik heb geen idee. Maar Nicky, jij dus nooit? Ik denk nooit over teletext, maar volgens mij hangt er bij ons ook wel zo'n scherm. Alleen ik kijk, het is een... Het hangt daar gewoon. Misschien kun je het leuk kijken als een soort retro ding bij de kinderen. Het schijnt een jeugdversie geweest te zijn, zei jouw collega me net. Maar dat weet ik niet. Maar wat gebeurt er nou met teletext? Het blijft vernieuwd. Okay. Ja, het is een nieuw systeem waardoor het weer helemaal jarenlang mee kan. Dus iedereen die dat in zijn dagelijkse ritueel heeft... Stoppen. Dat was het nieuws, toch? Ja, gelukkig. Dat gaat dus niet gebeuren. Goed nieuws. Ja. Alleen de gekleurde knoppen onderin werken nog niet helemaal. Daar zijn ze mee bezig. Er wordt aan gewerkt. Maar dat mogen we jou wel verantwoordelijk voor maken, Dorald. Dat jij dat even regelt voor iedereen die zo ontzettend gehecht is aan teletext. Dat goed komt. Tuurlijk. Dank jullie wel. Yes. Rieke van Gelder, Bas van Sluis. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. En wat staat er dan zoal op teletext aan nieuws, Dorald? De Palestijnse grenswacht heeft een lijst gepubliceerd met namen van mensen die mogelijk vandaag de Gazastrook mogen verlaten. Op die lijst staan ook 20 Nederlanders. Er zit voor zover bekend 27 Nederlanders in de Gazastrook. Gisteren mocht al een eerste groep gewonden en mensen met een buitenlands paspoort de grens met Egypte over. De Amerikaanse president Biden vindt het tijd voor een pauze in de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat geeft volgens hem tijd om gegijzelden vrij te krijgen. 2 weken geleden zei Biden nog nadrukkelijk dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. De storm Kieran heeft in Frankrijk aan zeker 1 man het leven gekost. Een vrachtwagenchauffeur kwam om toen er een boom op zijn truck viel. Zowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië is de overlast door de storm groot. In Frankrijk zitten meer dan 1 miljoen huishoudens zonder stroom. En Kieran trekt vanmiddag langs Nederland. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren, blijkt uit onderzoek in opdracht van EDES, de Vereniging van Woningcorporaties. Die mensen vinden dat er te weinig aanbod is, de woningen te duur zijn of niet passend. Tot 11:30. Guilaine Plag. Gisteren was er in het nieuws dat een medewerker en een voormalig medewerker van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, zijn aangehouden op verdenking van het lekken van staatsgeheimen. Ze werkten beide ook voor de politie. Hoe worden mensen die bij de NCTV werken gescreend? En kun je dit soort zaken voorkomen? Ik ga het daar zo meteen uitgebreider over hebben met Danny Pronk. Hij is inlichtingenexpert en werkte lange tijd voor de AIVD en de MIVD. En met Anne Gijzer, die is expert integriteit en onderzoek en screening. Deed dat ook voor de AIVD, NCTV en de politie. Anne zit hier, welkom. Dank je. En met Danny praten we op afstand. Danny, welkom ook. Goedemorgen. Ja, jullie kennen het klappen van de zweep wel, maar Danny, was je verbaasd toen dit naar buiten kwam? Ik was hier wel over verbaasd, ja. Ik ken de NCTV als een professionele organisatie waar in principe je mag van uitgaan dat de veiligheid op orde is. En dat blijkt toch niet zo te zijn. Nee, want Anne, zijn er eigenlijk vaak überhaupt verdenkingen? Verdenking is lastig. Dat ligt ook heel erg aan de context. Het gebeurt wel vaker dat clearances worden ingetrokken op basis van nieuwe omstandigheden. En dan moet je dus gaan uitzoeken of er verdenkingen kloppen of ze waar zijn. Maar dit is wel een vrij uitzonderlijke situatie, denk ik. Ja, want wat is een clearance? Een clearance is eigenlijk de verklaring geen bezwaar. Dus dat je toestemming krijgt om een dergelijke functie uit te mogen voeren. Okay. Ja, en dat hangt weer samen met hoe die screenings allemaal worden gehouden. Daar gaan jullie straks veel meer over vertellen, omdat jullie allebei veel ervaring mee hebben. Onze spraakmaker is er natuurlijk ook nog, wetenschapsjournalist Nikki Korteweg, met wie we het gaan hebben over het belang van haar vak in deze tijden waarin het niet altijd even nauw met de feiten wordt genomen. Hoe vaak heb jij, Nikki, dat je dingen leest dat je denkt, oh, hier had even iemand met kennis naar moeten kijken? Dat varieert. Het hangt een beetje vanaf of er een pandemie gaande is of niet. Detail. Ja. Ik moet zeggen, over het algemeen in Nederland gaat dat vrij goed. Ja, toch wel. Ja, ik weet dat je Dr. Media heel lang hebt gehad. Omdat die zeiden, dat ging dan echt gericht op medisch nieuws. Ja. Toen zeiden, het is niet dat er heel vaak dat het helemaal niet klopt. Maar toch, wetenschap is ook vaak wel in de nuance dingen. Ja, dat is vaak het probleem. Media willen natuurlijk snel. Je wil een one-liner of iets zwart-wit neerzetten. En dat is vaak gewoon niet zo. Alleen in je lichaam al is alles in grijs tinten en niks ja of nee. Dus dat is wel lastig. Dus dat zie je soms wel, dat het tekort door de bocht gaat. Je hebt een mooie prijs gewonnen. We gaan straks uitgebreider praten ook over het stuk waarvoor je dat hebt geschreven. Want dat is inhoudelijk ook nog bijzonder interessant. Maar eerst gaan we naar iets wat we dagelijks doen, maar waarbij we eigenlijk niet echt stilstaan. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En het is ook ontzettend vermoeiend. Tenminste, zo klinkt het. Uit dat lichaam. Hoorden we hier ook de zucht en het steunen van verslaggever Thomas Schuurman? Vast een bandje. Ja, zeker. Ik kan er ook wat van, hoor. Jij trouwens ook, Guilaine? Nee. Een beetje puffet? Nee, helemaal niet. Nee, ook 's ochtends niet, een paar minuten voor de uitzending? Nee. Dat kan ik wel zuchten. Nee. Want het wordt altijd is het te snel 9:30. Moeten we nu al beginnen? Dat wel, ja. En we gaan het inderdaad over zuchten hebben. Ja, we hebben het al even kunnen horen. Hè. Je kunt het natuurlijk mooi achter elkaar plakken. Maar Nikki, waarom wil je het daar zo graag over hebben? Het viel me gewoon op. Heel vaak om me heen hoor ik mensen, als er iets gedaan is, dan dat is wat mensen doen. En ik zelf ook. En zelfs mijn kat zie ik soms, die gaat dan liggen op de bank en dan zie ik ook een soort zuchtje. En ik dacht, waar is dat nou eigenlijk goed voor, dat zuchten? Is dat ergens goed voor? Om met de deur in huis te vallen, het is gewoon goed. Hè? Ik bedoel, daar kunnen we simpel over zijn. Dan ga ik over praten met Mart van der Plas, longfysioloog. We zijn op jouw kamer in het ziekenhuis, Haaglandia ziekenhuis. Zucht is goed. Waarom is dat goed? Zuchten is goed om twee redenen. Het zorgt dat de longblaasjes mooi open gaan staan. En het zorgt dat de luchtwegen mooi open gaan staan. Ja, want dat is wat er gebeurt? Ja. Kijk, zuchten is in principe niks anders dan een hele diepe inademing met een hoorbare uitademing. En op het moment dat we diep inademen, dan trekken we die longblaasjes mooi open. De gladde spierweefsel rond de luchtwegen die komt op rek te staan. Nou, spieren die rekken, die ontspannen. En als die spieren ontspannen, gaan de luchtwegen mooi openstaan. Ja. Nou ben ik hier al een half uurtje op uw kamer. Heeft u mij al zien zuchten? Ik heb je zeker een paar keer zien zuchten, ja. Ja. Van de stress? Dat weet ik niet. Kijk, normaal zuchten we ongeveer elke 5 minuten wel een keer. He, dat betekent 12 keer per uur. Op het moment dat we gaan stressen, je zei het al, zuchten we wat vaker. En dat, ja, dat kan oplopen tot meer dan één keer per minuut. Ja. Om toch ook even naar de longen zelf te kijken, want dat is uw specialisme, daar heeft het zucht ook mee te maken. Kunnen we een klein testje doen over mijn longen? Dus laten we dat even doen. Wat moet ik doen? Ja, we gaan een standaard longfunctietest doen. Je mag het mondstuk in je mond nemen. Ik doe een knijper op je neus. Dan mag je heel even gewoon ademen. Adem maar diep in en blaas uit. En blaas door. En heel snel diep weer in. En ontspannen. Ja. Nou. En dan de ontspanning daarna. Hè? Je schouders mag je nu onder ontspannen. En dan is de zucht, hè? De uitademing daarna. Laten we je knijper even van je neus halen. Ook lekker inderdaad, want mijn oren liepen ook vol. Dan komt dat ook binnen. Hè? Wat is de eerste reactie als u naar mijn longen kijkt? Nou, je longfunctie ziet er prima uit. Alles ligt mooi binnen de voorspelde waarden die we hebben voor jou, iemand van jouw leeftijd, lengte en geslacht. En wat zou dat betekenen dan voor als ik moet zuchten? Ja, die longfunctie die we nu gedaan hebben, heeft niet direct een relatie met zuchten. Zouden we een zuchtonderzoek doen? Ja, dat kunnen we niet in die paar minuutjes die we nu hebben. Zoals ik al zei, dat doen we normaal gesproken elke 5 minuten 1 keer. Dus ja, dan zouden we een veel langere registratie moeten hebben om dat te meten. Ja. Nou ken ik ook wel mensen in mijn omgeving die zuchten vaak. Hè? Dan denk je, nou, kom op, kop op, hou eens op. Maar het heeft wel duidelijk een functie. Zijn er bepaalde mensen die het vaker doen dan andere leeftijdscategorieën, seksen misschien? Ja, ik weet, de relatie tussen seksen en leeftijdscategorieën weet ik niet. Er zijn zeker mensen die meer zuchten. Hè? Zuchten heeft een relatie met stress. Of stress heeft een relatie met zuchten eigenlijk. Hè? Op het moment dat we gestrest zijn, dan regelt het de hypothalamus, hè, een deel in de hersenen, dat er extra signaaltjes gaan naar het ademcentrum. En dan wordt ook het deel in het ademcentrum wat zuchten veroorzaakt, wordt wat vaker aangestuurd. En dan gaan we meer zuchten. Ik hoorde Nicky net ook in de studio al over dieren praten bijvoorbeeld. Zuchten die ook? Ja, dieren zuchten ook. Ook die zuchten gewoon omdat het gezond is, hè, om die longblaasjes open te zetten. En dan moet je denken aan voornamelijk zoogdieren, hè, die hetzelfde longsysteem hebben als wij. Die zuchten net als wij om die longblaasjes open te zetten, om die luchtwegen open te zetten. Maar we weten van bijvoorbeeld honden en katten dat als ze gestrest zijn, dat ook die wat vaker gaan zuchten. Ja. Tot slot, kunt u het ook even laten horen. Een goede zucht, eentje uit stress, maar ook eentje uit emotie. Want het zijn wel degelijk twee verschillende zuchten. Kunt u een poging wagen? Ik kan zeker een poging wagen. Laat wat je zegt. Kijk, zucht is ook een non-verbale communicatiemiddel. En dan hebben we inderdaad de opluchting. Hè, die zucht. Het kan ook een mate van irritatie zijn. Hè. Dat is een vaak wat langere, wat donkerdere, wat diepere zucht. En op die manier maken we dus ja, ons gevoel kenbaar. Ja. De non-verbale communicatie is daarbij ook van belang. Moet ik er wel bij vermelden. Nicky, tot slot dan misschien maar even. Wat is jouw favoriete zucht? Nou, die van blijdschap eigenlijk. Niet meer. Hè? Ja, dat is ook bijna een zucht. Het is, ik hoorde trouwens, je hoort vaak dat wij, dat schijnt Nederlands ook wel te zijn, dat mensen zitten, hè? Ik was met een paar Spanjaarden en die zitten, hè? Die vonden dat is heel erg Nederlands. Nederlanders die neerploffen en dus zo, hè? Ja, dat is typisch Nederlands, ja. Het schijnt dus ook een soort zuchten. Nou, zo hebben we het zomaar in 1 keer 5 minuten over zuchten. Nou ja, en dat je dus elke 5 minuten... zucht, bizar, wij gemiddeld, dat vind ik wel echt heel veel. Gaan we nu heel erg op letten. Gelijk op een uur letten. Maar het is dus eigenlijk een soort uitrekken van je longen. Ja, dat is weer mooi, toch? Ja. Er is nieuws via de NOS, want de ING heeft de afgelopen 3 maanden opnieuw de winst zien verdubbelen. De afgelopen 3 maanden werd een winst behaald van bijna 2 miljard. Roeland Muller is er van de economieredactie. Roeland, welkom. Bijna 2 miljard, waar zit hem het vooral in? Nou, dat zit hem vooral in de renteinkomsten. ING die haalt veel geld binnen met de leningen die ze verstrekken. Dat is vooral aan particulieren, maar ook aan de retail, de bedrijven. En ze zien ook dat het aantal klanten behoorlijk is toegenomen. Dat gaat om 181.000 nieuwe klanten. En dat zit vooral in Duitsland, Australië en Turkije. En dan kom je dus uit op een netto-winst van bijna 2 miljard. En dat is een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het is wel weer iets minder dan een kwartaal geleden. Hè? Dus het tweede kwartaal van dit jaar. Maar het is nog steeds een hele forse stijging van de winst. En het is ook wel heel opvallend, want eerder waarschuwde ING-CEO Steven van Rijswijk voor de geopolitieke spanning dat hij ook wel veel effect zou hebben op een mogelijke bedrijfsvoering. Maar daar zien we vooralsnog niet zo heel veel van terug. Ik leg dat even van hem voor, hoe dat inmiddels zit. Ik zeg dat met enige voorzichtigheid, hè, want we hebben natuurlijk in vorige cycli gezien dat als het eenmaal minder ging met de economie, dan duurde het een aantal kwartalen voordat je dat in de balans en de stoppenpot van de bank kunt zien. Maar er blijft natuurlijk veel onzekerheid zitten. Inflatie is weliswaar wat omlaag gegaan, maar is nog steeds relatief hoog. En er is natuurlijk veel geopolitieke spanning. En dat kan ook leiden dat als dat zich uit zou breiden tot weer een verhoging van de energieprijzen. En dat heeft dan weer een verder afkoelend effect op de economie. Dus ik zou zeggen, we moeten wel voorzichtig blijven kijken, want er zijn een heleboel factoren die niet de goede kant op kunnen gaan en de onzekerheid is hoog. Ja, kortom, het gevaar is nog niet geweken. We moeten vooral heel goed opletten wat die geopolitieke spanning gaat doen met de energie en uiteindelijk ook weer met onze bestedingen. Ja, een tijd lang was de spaarrente natuurlijk laag of zelfs negatief. Die loopt nu weer op. Maar het is niet zo dat de spaarders massaal zijn weggelopen bij een traditionele bank als ING. Nee, dat gebeurt nog steeds niet. We hebben wel laatst cijfers gezien dat iets meer mensen hun spaargeld in het buitenland stallen. Maar dat is nog niet echt noemenswaardig. Wat wel opvalt is dat de ING België heeft geconstateerd dat de klanten voor 2,3 miljard euro aan spaargeld weghaalden. En dat zou te maken hebben met de actie die de Belgische overheid heeft gehad. Belgen konden zogeheten staatsbonds kopen. En daar was de rente dan een stuk hoger op. Hè. Dus je kocht dan eigenlijk een stukje, of je leende eigenlijk geld aan de Belgische overheid. En dat was ook echt bedoeld om de banken te triggeren. Om de Belgische banken de spaarrente iets te laten verhogen. En dat heeft dus in ieder geval gewerkt. Bij ING zien ze in ieder geval dat dus de klanten daar hun geld hebben weggehaald. En voor 2,3 miljard en hebben ingezet in die staatsbonds. En ik vroeg me even af aan of dat nou uiteindelijk ook een bedreiging is voor zo'n bank. Als bijvoorbeeld de Belgische staat dit soort acties gaat ondernemen. Uiteindelijk moet een staat natuurlijk haar eigen keuzes maken over een land in hoe ze zeg maar haar eigen huishouden wil financieren. Dus dat laten we geheel aan hen. Maar uiteindelijk hebben wij een totaal aan spaargelden van ruim boven de 600 miljard. En aan euro-spaargelden van ongeveer 500 miljard. Dus dit soort bedragen zijn eigenlijk relatief beperkt op het grotere geheel. Nou ja, 2,3 miljard, relatief beperkt. Aldus Steven van Rijswijk, CEO van ING. Ja. Dankjewel, Roland, voor jouw uitleg. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. We gaan het hebben over medewerker van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en ook een oud-NCTV'er die zijn aangehouden op verdenking van het lekken van staatsgeheimen. Beide personen deden ook dingen voor de politie. De politie heeft twee mensen aangehouden die werkzaam waren voor de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en de politie. Eén van de twee is tolk Arabisch. En bij diegene zouden er eerder al vermoedens zijn geweest van lekken. Ja, de verdenking is dat zij staatsgeheime informatie in bezit hebben gehad en dat mogelijk ook hebben gedeeld met anderen. Nou, de zaak nu roept vooral herinneringen op aan de agent die in 2017 werd aangehouden. Een agent die onderdeel was van de beveiliging van Geert Wilders. Maar ook een agent die informatie bleek te lekken naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Wie selecteert die tolken binnen justitie? Wie is daar verantwoordelijk voor? In 1995 schreef de ombudsman al in een vernietigend rapport dat overheden te lichtzinnig omgingen met de selectie van tolken. Maar ook in 2004 bleek het dus nog fout te kunnen gaan en ook nu is het weer gebeurd. Ja, door de jaren heen zien we het af en toe naar boven komen. En van gisteren gaven jullie al aan, is best een zorgwekkend geluid. En een zorgwekkend signaal ook wat wordt afgegeven. En jullie is dus Danny Pronk, inlichtingen-expert bij SoSecure, die 20 jaar voor de AIVD en de MIVD werkte. En Anne Gijzer, die expert is op het gebied van integriteit en onderzoek en ook screenings heeft gedaan voor die diensten, de AIVD, de NCTV en de politie. Danny, jij adviseert bedrijven om zo veilig mogelijk te werken. En wat ik begrijp zijn er drie deuren, zogezegd, waardoor informatie kan weglekken. Klopt, dat is de voordeur van het bedrijvenpand of het departement waar je werkzaam bent. Daar kunnen kwaadwillenden zeg maar zich toegang toe verschaffen. Ze kunnen natuurlijk via de computer, online, via allerlei digitale verbindingen toegang verschaffen. Dat is de tweede poort of deur die open kan staan. Maar de meest kwetsbare blijkt altijd in de praktijk, dat is de derde. En dat is de mens, de medewerker van de organisatie of mensen die toegang hebben tot de organisatie. Dat is het lastigste te beveiligen. Ja, Anne, ik zie jou meteen knikken. De mens is de zwakste schakel. Ook dat is wel, moet je nuanceren, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat de mens de zwakste schakel is. Maar we moeten het bedrijf zelf ook niet onderschatten in, of de organisatie in, hoe de zaken geregeld zijn. En ook hoe communicatie en bedrijfscultuur eruit ziet. Dus ik zou zeggen dat bedrijfscultuur daar een belangrijk onderdeel van is. Ja, en als we dan even op deze zaak nader ingaan. De Telegraaf die kwam met het nieuws dat de 64-jarige medewerker, dus de man in dit geval, die is aangehouden van de NCTV en de Landelijke Eenheid van de Politie, een tolk zou zijn met een Marokkaanse achtergrond, die veel kennis had dus over de islam en van het Arabische. En volgens bronnen bestond al langer het vermoeden dat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan de Marokkaanse regering. 2021 werd er al voor gewaarschuwd. En vanochtend lezen we ook in de krant dat de man echt een serieuze spil was. Bij zeer geheime onderzoeken ook een prominente functie had. Dus er zijn wel vermoedens geweest, is niks mee gebeurd. En kom je dan ook op de inrichting van een organisatie aan? De vraag is natuurlijk of er niks mee gebeurd is. Want ik begreep ook dat er inderdaad ook dat er medewerkers al eerder een waarschuwing hebben afgegeven. Wat alleen lastig is, is dat kennis over gedrag heel moeilijk te vatten is, omdat gedrag nou eenmaal complex is. Dus hoe ga je verantwoorden dat wat je ziet? En ook zodanig dat je ook kan zeggen, nou, jij moet van de functie af. Ja. En ook juridisch is dat heel erg lastig vast te leggen. Dus het is gewoon ook heel erg moeilijk. Om het aan te tonen, echt om het boven water te halen. Ja, ja. Zeker. Want is het dan, het is wat ik begrijp, was deze man zeer enthousiast en kon die mensen ook goed voor zich innemen. Zijn dat dan dingen die het nog lastiger maken? Want dan kom je natuurlijk op het screenen, van waar kijk je naar? Nou ja, de vraag is natuurlijk sowieso, heeft hij op voorhand altijd al zulke bedoelingen gehad en heeft hij jarenlang op een plek gewerkt om ervoor te kunnen zorgen dat hij informatie mee zou nemen? Ja, dan ga je toch al veel meer richting infiltratie en spionage, maar dat moet je ook nog maar afwachten. Ja. Het kan zijn dat iemand inderdaad gewoon heel enthousiast is in zijn werk en misschien per ongeluk ergens in vast is gelopen of niet wetende dat hij op een bepaalde manier mocht functioneren of kon functioneren. Dus dat vergt gewoon heel veel onderzoek om daarachter te komen. Ja, en dat gaat in het diepste geheim gebeuren, begrijpen wij. Danny, jij werkt zelf de 20 jaar voor de MIVD en de AIVD. Je hebt daar verschillende functies gehad, dus ik neem aan dat jij destijds ook zelf bent doorgelicht. Jazeker, meerdere malen. Bij aanvang, hè, als je bij zo'n organisatie als een geheime dienst of voor de NCTV gaat werken, dan wordt er een veiligheidsonderzoek naar je uitgevoerd. Dat is ook een wettelijke taak die zowel de AIVD en de MIVD hebben in onze maatschappij. En dat kan op verschillende niveaus gebeuren. Maar ga je bij zo'n dienst werken, dan krijg je de meest grondige versie. Word je het slachtoffer maar van. Maar vertel eens. Dat gaat als volgt in zijn werk. Ze kijken om te beginnen 10 jaar terug in de tijd. Wat heb je gedaan? Waar ben je geweest? Met wie heb je contact gehad en dergelijke? Waar heb je nu je opleiding genoten? Ben je wel eens lang in het buitenland geweest en dergelijke? Dus dat gaat 10 jaar terug. Ze kijken naar je partner, naar je ouders. Eigenlijk je directe familieleden, je netwerk rondom je heen. Ze spreken ook referenten, zoals dat dan heet. Dus mensen die je zelf kan aandragen in het kader van zo'n veiligheidsonderzoek. Maar ze kijken ook daarbuiten. Ze nemen zelf het initiatief, zeg maar, om met mensen in gesprek te gaan die jou goed kennen. Of dus jouw beste vriend zou in één keer een telefoontje kunnen krijgen van, zeg, hoe zit dat eigenlijk met die Danny? Het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat dat doen van die veiligheidsonderzoeken, hè, dat is dus een wettelijke taak van de AIVD en de MIVD. Maar daar zetten die diensten niet hun zogeheten bijzondere bevoegdheden voor in. Dus ze kunnen niet, ze gaan geen communicatie, ze gaan je telefoon niet tappen, ze gaan niet bij jou thuis kijken. Als je daar geen toestemming vanuit een pantrouwen, zeg maar, dat er gescreend wordt. Nee, dat niet. Nee, dus ze mogen eigenlijk alleen maar wat dan heet algemene bevoegdheden daarvoor inzetten. Dus ze kunnen inderdaad justitiële bestanden raadplegen. Ze kunnen je bankgegevens opvragen. Met informanten, met referenten spreken. Dus inderdaad, een vriend van je die jou goed kent, die kunnen ze spreken. En jij geeft aan van het is meerdere keren gebeurd. Want dat is natuurlijk wat Anne ook zei. Want het kan ook zijn dat je niet de intentie hebt gehad, maar dat zaken zich in jouw leven ontwikkelen. Om hoeveel jaar of tijd word je dan geschind? Ja, in dit geval, dat geldt ook voor de NCTV-medewerkers die bij deze zaak betrokken zijn, krijg je een zogeheten verklaring van geen bezwaar na zo'n grondig veiligheidsonderzoek. Mm-hmm. En dan elke 5 jaar staat er in principe een herhaalonderzoek gepland. Ja, ja. Dus om de 5 jaar wordt nog eens eigenlijk gekeken naar al die dingen, of daar in de tussentijd bijvoorbeeld veranderingen zijn opgetreden in je persoonlijke situatie, in je financiële situatie. Dus elke 5 jaar wordt zo'n grondig onderzoek weer herhaald. En het kan ook nog zijn dat als er tussentijds signalen zijn, dat er misschien veranderingen hebben opgetreden of andere aanleidingen zijn, dan kan zo'n herhaalonderzoek vervroegd worden opgestart. Ja. Maar dan ligt het initiatief echt bij de veiligheidsonderzoekers. Ja, en hangt dat dan ook van de functie af en de rol die je hebt? Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk in dit geval wat Danny al zegt, hè, zo'n grondig veiligheidsonderzoek. Ja. En je hebt ook gradaties. Ik kan me voorstellen dat afhankelijk met hoeveel staatsgeheime informatie je te maken krijgt en hoe zwaar de functie ook is, dat je dan een A+ onderzoek krijgt. Dat is de hoogste gradatie. Dus dan ga je inderdaad, zoals Danny al uitlegt, ook in de omgeving kijken, mensen spreken. Je komt bij mensen thuis, dus ook bij de betrokkenen, dus bij de medewerker zelf. En dan heb je ook nog A. Nou, dan is de naslag iets minder. Dan ga je iets minder mensen spreken, maar je hebt ook B en C, waarbij er alleen maar naslag gebeurt. Maar dat is in dit geval dan niet aan de hand. Nee. En is dan bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk genoeg verhalen gehoord over de lange arm van, in dit geval zou dat dan Marokko zijn. Zijn dat ook dingen waar je dan iemand, waar je extra alert op bent als dienst, of als jij de screening doet? Ja, als ik de screening doe, dan is het elke keer eigenlijk per onderzoek weer van belang dat je kijkt wat je al hebt aan informatie. Hè? Dus inderdaad vanuit dossieronderzoek, maar wat je ook uit open bronnen, dus van het internet, kan halen. En op basis daarvan, als ik zaken niet begrijp of er is een bepaalde cultuur waar ik meer moet verdiepen, dan doe ik dat ook. Om te zorgen dat als ik in gesprek ga, ook daadwerkelijk weet waar ik mee te maken heb, welke informatie er nog niet gegeven wordt, die wel van belang zou kunnen zijn. En persoonlijk vind ik het belangrijk, zeker als ik met een andere cultuur te maken heb, dat ik dan ook bij de mensen thuis kom om te kijken hoe gaat het dan? Welke informatie kan ik in de omgeving van de persoon ook opnemen en daar vragen over stellen? Maar dat gebeurt ook niet altijd meer. Dat je ook bij mensen thuis kan komen. En dat kan juist net even die extra informatie geven. Maar dat gebeurt niet altijd vanwege gebrek aan zetting of capaciteit? Middelen, heel vaak. Okay. Hè? Er is een keer uiteindelijk besloten, toen ik ook nog bij de dienst werkte, dat er werd gezegd uit financiële overwegingen moeten we zoveel mogelijk mensen op kantoor gaan spreken. Maar tenzij je een goede reden had om toch bij mensen thuis te komen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond altijd wel een goede reden. Want ik vond het echt belangrijk om echt te verdiepen in mensen. Ja. Is het hier, want de mannelijke verdachte werkt in ieder geval dus voor de NCTV, maar deed ook voor de landelijke eenheid van de politiezaken. Nou hebben we daar de afgelopen jaren het ene na het andere vernietigende rapport over zien verschijnen. Zowel over vriendjespolitiek, machtsmisbruik, maar ook dingen die gewoon niet goed waren geregeld. Grote afstand tussen leidinggevende en de werkvloer. Screenings die niet goed gingen. Ja, je zou bijna denken, dit helaas, maar deze past daar wel in. Ja, het ligt er natuurlijk aan vanuit welke situatie deze medewerkers naar binnen zijn gekomen. Is het echt vanuit de politie een liaisonachtige functie? Of is het echt een NCTV-functie en werkt die ook bij de politie? Ja, ja. Dus iemand wordt niet dubbel gescreend door twee organisaties? Nou, het zou op zich best wel kunnen. Als bijvoorbeeld iemand bij de politie werkt en bijvoorbeeld met een lagere gradatie te maken hebt. Je hebt bij de politie altijd een betrouwbaarheidsonderzoek en een geschikbaarheidsonderzoek. En die kan daar los van staan. Dus het kan zijn dat iemand, als die bepaalde functie heeft, op verschillende manieren gescreend zou kunnen worden. Probleem is precies wat je zegt, en daar hoor je de complexiteit ook al in. Je hebt natuurlijk te maken met een bepaalde politiecultuur. Je hebt te maken met de cultuur over welke middelen men heeft om onderzoek te kunnen doen. En als daar dus in de communicatie iets niet goed gaat, dan is het risico hierop gewoon vrij groot. Ja. Is het sowieso wenselijk, Danny, dat iemand eigenlijk over zoveel informatie kan beschikken? Dus voor twee dat soort belangrijke organen of instanties de informatie heeft en zo'n belangrijke positie ook heeft? Nee, dat is inderdaad niet heel erg wenselijk. Zoals ik zelf ook altijd mee heb gemaakt bij de twee diensten waar ik werkzaam ben geweest, daar geldt altijd compartimentering. Dus je krijgt toegang tot die gegevens, die informatie waar je in het kader van jouw taken die je nodig hebt eigenlijk. Maar andere beschikbare informatie, daar heb je geen toegang toe. Dus dat wordt dan afgeschermd, het wordt onmogelijk

In Frankrijk is door storm Kieran een dode gevallen. Het is een vrachtwagenchauffeur. Een omgewaaide boom viel op zijn vrachtwagen. In delen van Frankrijk is de stroom uitgevallen. Zo'n 1,2 miljoen huishoudens zitten er zonder stroom. Rond deze tijd gaat in Nederland code oranje in voor Zeeland vanwege storm Kieran. Later geldt dat ook voor de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeergebied en de Wadden. Op Schiphol zijn vluchten geschrapt, zo meldt de luchthaven. Als we naar het totaalplaatje kijken, dan zien we vandaag een dag met veel vertraging en annuleringen. Het gaat op dit moment om enkele honderden vluchten. Dus voor reizigers is het vooral belangrijk om voordat je naar de luchthaven gaat, goed je vluchtinformatie te checken. Ook alle Transavia-vluchten vanaf Rotterdam de Hague Airport gaan niet door. De Amerikaanse president Biden wil een pauze in de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat geeft volgens hem tijd om gegijzelden vrij te krijgen. De afgelopen dagen benadrukt hij vaker dat het hoog tijd is voor humanitaire hulp en dat Palestijnse burgers moeten worden ontzien. Meer dan de helft van de huizenzoekers zegt daarbij veel problemen te hebben. Ze vinden dat er te weinig aanbod is, de woningen te duur zijn of niet passend, blijkt uit onderzoek van EDES, de Vereniging van Woningcorporaties. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat werd betrapt bij een poging om de verzekering op te lichten. De verzekeraars zeggen dat ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp liepen. Dat is een daling van 15%. Daardoor zou 80 miljoen euro zijn bespaard. ING heeft in het derde kwartaal opnieuw de winst verdubbeld. De netto-winst kwam uit op bijna 2 miljard euro, zegt economieredacteur Roeland Muller. ING die haalt veel geld binnen met leningen die ze verstrekken. Dat is vooral aan particulieren, maar ook aan de retail, de bedrijven. En ze zien ook dat het aantal klanten behoorlijk is toegenomen. En dan kom je dus uit op een netto-winst van bijna 2 miljard. En dat is een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Een hele forse stijging van de winst. ING komt ook met een extra beloning voor aandeelhouders. De bank wil voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen gaan inkopen. Dat levert beleggers een hogere winstuitkering op, omdat de dividend dan over minder aandelen wordt verdeeld. Demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International zijn vorig jaar bij een protest in Staphorst niet goed beschermd door de politie. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek. Leden van de actiegroep waren onderweg om te protesteren tegen de Sinterklaasintocht in Staphorst. Bij de afrit van de snelweg werden ze belaagd door tegendemonstranten. Agenten hadden toen moeten ingrijpen, vindt de inspectie. Die concludeert ook dat al bij de voorbereiding de politie de risico's verkeerd heeft ingeschat. Dat erkende de gemeente Staphorst eerder ook al. Het weer in het westen bewolking en regenachtig. Verder naar het oosten is het droog met af en toe zon. 14 graden is het en het waait dus flink. En direct aan zee komt het tot storm met zeer zware windstoten. Dankjewel, dan gaan we eens kijken of dat al effect heeft op de weg. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, op dit moment nog helemaal niet. De enige files die er staan hebben een andere oorzaak. Op de A5, Hoofddorp, richting Amsterdam. Er staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel. De linkerrijstrook is dicht. En werkzaamheden veroorzaken file op de N289 van Goes naar Putten bij Ierseke. Het oponthoud is een half uur. Die werkzaamheden zijn op de A58 bij de Vlakentunnel. De weg is daar helemaal dicht. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons Groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van. En morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar. Vers belegde broodjes. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel wetenschapsjournaliste Nikki Korteweg. En voor het nieuws hadden we met Danny Pronk en Anne Gijzer, zijn twee voormalig medewerkers en experts. Hadden we het over screening van mensen die voor inlichtingendiensten werken. Naar aanleiding van het nieuws rondom de twee arrestaties. Over het lekken van staatsgeheime informatie. Waarvan jij, Danny, al zei dat is best zorgelijk. Is het zo erg of kan dit gewoon een keer gebeuren? Danny. Nou, dit klinkt heel erg. Wat maakt het dan voor jullie als experts zo erg? Nou, kijk, je wil eigenlijk dat staatsgeheimen. En die zijn niet voor niets staatsgeheim. Omdat als dat openbaar bekend wordt, of dat het in handen komt van andere landen bijvoorbeeld, dan doet dat ernstige schade aan, onze nationale veiligheid. Hè. Dat kan bijvoorbeeld informatie betreffen over hoe Nederland naar andere landen kijkt. Waar wij misschien bronnen hebben. Hoe wij aan die informatie zijn gekomen. Dus het geeft mogelijk inzage aan anderen in wat de informatiepositie is van onze geheime diensten en wat Nederland weet en waar Nederland in geïnteresseerd is bijvoorbeeld. Is het, Anne, want ik zag gisteren wel in de reacties ook mensen, de screening is heel belangrijk, maar ook niet zaligmakend. Wat moet er wat jou betreft gebeuren of misschien veranderen om te kijken hoe je dit zoveel mogelijk kunt voorkomen? Wat je ziet bij de ontwikkeling van screeningen, en ook als er weer wat gebeurt, dat mensen dan of organisaties denken dat je dan weer strakker in je protocolering moet gaan zitten. Hè? Dus de processen van een screening nog beter in kaart brengen, zorgen dat dingen nog beter worden vastgelegd. Maar volgens mij gaat het veel meer om de kwaliteit van je interview. Hè? Dus welke mensen worden geselecteerd om zo'n interview en die screening af te nemen, bij mensen thuis te komen. Wat heb je ervoor nodig? Hè? Soms is het gewoon belangrijk dat jij bijna zelf beter kan beïnvloeden en het gesprek naar een bepaalde kant kan leiden of een samenwerking tot stand kan laten komen, zodat iemand geneigd is om je ook alles te vertellen. Ja, want je moet echt wel door iemand die fantastisch kan liegen, moet je het maar doorheen zien te prikken om een klein voorbeeldje. Nou ja, in het geval dat deze medewerker ook van tevoren het idee heeft gehad om er te gaan werken om informatie mee te kunnen nemen, dan zitten daar motieven en belangen achter waar je niet achter komt als jouw gespreksvoering niet op orde is. Nee. En als het gaandeweg is gebeurd, dan is het natuurlijk weer een heel ander verhaal rondom die screening. Want dan zou dat dus tussentijds opgemerkt moeten worden. Ja. Nikki, jij gaf nog aan van, moet je niet op een gegeven moment stoppen, hè? Nou ja, ik dacht inderdaad, als iemand al eindeloos lang daar werkt en dan om de 5 jaar een screening krijgt, ik kan me voorstellen dat het ook zo kan zijn dat je gaandeweg misschien een keer beïnvloed raakt door een lange arm uit een land. Ja. Een maximum aantal termijnen, bij wijze van spreken. Nou ja, misschien is het een goed idee om te zeggen, nou, je mag maximaal 5 jaar hier werken en dan nemen we weer een ander. Ja. Danny? Ja, interessante gedachte. Maar ik denk inderdaad, ik ben wel met Anne eens. Je zal veel meer, hoe je uitvoering geeft aan die veiligheidsonderzoeken. Daar zou je misschien op moeten toezien. Hoe kunnen we dat beter maken? Hoe kunnen we ook beter omgaan met misschien signalen die duiden op afwijkend gedrag of problematisch gedrag. Die misschien niet zozeer te maken hebben met het lekken van staatsgeheimen bijvoorbeeld. Maar die misschien wel indicatief kunnen zijn voor gedragsproblemen of persoonlijke factoren die misschien een rol kunnen spelen. Mm-hmm. Die uiteindelijk iemand ertoe kunnen verleiden om dit pad te gaan bewandelen. En hoe ga je om met dat soort signalen? Hoe kom je die überhaupt te weten binnen je organisatie? Ja. Dus het gaat veel breder eigenlijk. Zit het om hoe ga je als organisatie om met je medewerkers? Welke gesprekken voer je met ze? Ook als leidinggevende bijvoorbeeld. Ik denk dat het daar vooral zit. Ja, en hoe dat in de toekomst gaat komen. Dit zorgt in ieder geval dat de boel weer op scherp wordt gezet. Ook al weten we van een van de andere verdachten weten wij nog helemaal niks. Maar dat het een grote zaak is die dus impact heeft. Dat is wel duidelijk. Dank jullie wel. Wat doen wij nog dit half uur? Natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag luidt: drie partijen hebben zich aangesloten bij het SGP-voorstel om wat te verankeren in de grondwet. Wat zie je daar? Hier. Je ziet nog niet heel goed, maar kijk eens daar. Jullie krijgen nog een broertje of zusje erbij. Krijgen jullie nog een broertje of een zusje? Ja. Fijne geluidshint erbij. Tegen 11:30 het antwoord. Eerst nu verhalen over een hersenimplantaat om een angststoornis te overwinnen. Darmparasieten, kankeronderzoeken en ook heel veel verhalen over corona. Nikki Korteweg schrijft al meer dan 20 jaar over de medische wetenschap. En ze is dus nu verkozen tot Europees wetenschapsjournalist van het jaar. Ja, dat is toch gaaf? Ja, dat is leuk. Je doet er bescheiden over, maar het is natuurlijk sowieso fantastisch leuk, dat je die onderscheiding dan krijgt. Je bent gepromoveerd ooit in de moleculaire neurobiologie. Klopt. 2 jaar later stapte je toch over naar de journalistiek. Ik zou zeggen logisch natuurlijk. Ja, veel leuker. Veel breder. Wat was het dat je het niet langer wilde bedrijven, zo gezegd, maar erover ging schrijven? Ja, ik heb altijd al Nederlandse taal heel fijn gevonden. Het vak Nederlands vond ik al leuk op de middelbare school. Maar ook scheikunde en biologie. Dus ik heb medische biologie gestudeerd. En daarna ben ik gaan promoveren in de moleculaire neurobiologie. Mm-hmm. En ik denk, als ik nu terugkijk, dat misschien het onderwerp wat ik bestudeerde toen, dat was heel fundamenteel. Dat ging echt over moleculen in zenuwuiteinden en wat die daar dan deden. En dat had weinig directe toepassing in ons dagelijks leven. En ik denk dat dat wel meer bij mij past. Ja. En ik heb ook van nature de neiging om heel breed uit te waaien, omdat ik van allerlei dingen interessant vind. Dus dit vak past veel beter bij mij. Helemaal goed. En toen besloot je ook nog eens kort voor de pandemie om in dienst te gaan bij NRC, in richting op dat medische. Ja, klopt. Ik was 20 jaar of 17 jaar. Had je een jaar vooruitziende blik? Of? Nee. Ik was freelancer en ik freelancede ook al heel veel voor NRC. Ik schreef voornamelijk over hersenonderzoek, omdat dat gewoon, daar weet ik veel van. En ik vind het ook een heel intrigerend orgaan, zeker, nog steeds. Veruit mijn favoriete orgaan. Maar in 2019 kwam een functie vrij, medisch redacteur. En daar heb ik na wat wikken en wegen toch op gesolliciteerd. Omdat dat ook wel een buitenkans was. En ik vond het ook leuk om weer eens op een redactie te werken met collega's in Amsterdam. Dus ik voelde me de koning. Hoe lang is dat gebeurd voordat de lockdown kwam en iedereen thuis kwam te werken? Dit was in september 2019 en ik was net een beetje ingewerkt. En toen kwam dat virus langs, dus konden we allemaal weer naar huis. En zat ik weer op mijn zolderkamertje te tikken. Ja, en, maar inhoudelijk kon je je lol op natuurlijk. Ik heb wel veel dingen geleerd en echt aan de lopende band gewerkt. Dat gaf ook wel meteen jouw motivatie. Dat je ziet, als we kijken natuurlijk wat er aan corona aan desinformatie verspreid is. Of aan ruis is op de lijn is gekomen. Ja, veel ruis op de lijn, ja. Ja, is het wel voor jou, dat is ook waarom je die prijs zo fijn vindt, hè? Van, dit is gewoon belangrijk om in deze tijden. De prijs vind ik leuk. Ja, dat is een leuke erkenning. En helemaal omdat je toch verder de hele week stilletjes voor je uit zitten tikken achter je computer, is het leuk om een keer in de spotlight te staan. Maar ik heb daar wel benadrukt ook dat ik het belang van goede wetenschapsjournalistiek is denk ik in deze tijd groter dan ooit. Ja. Omdat er toch ook wel heel veel uit allerlei hoeken verkeerde informatie komt. Die soms ook kwalijke gevolgen kan hebben. Nou ja, vorige week, als op 2 weken geleden, ging het nog over de influencers. Medische influencers. Mm-hmm. Die foute informatie gaf. Of het nou gaat om informatie rondom de pil. Ja. Of adviezen die worden gegeven. Het is echt, het is nergens op gebaseerd. Zijn dat van die dingen waarvan je zegt, dat kan zorgelijk zijn? Ja, het is natuurlijk lang geleden waren vooral journalisten en dan wetenschapsjournalisten in het geval van de wetenschap, dat waren een beetje de intermediairs tussen het wetenschappelijk onderzoek en de mensen, de lezers en de luisteraars. En daar is natuurlijk dat is enorm veranderd. Want nou ja, er zijn zoveel kanalen bijgekomen. Al die social media en allerlei mensen die ook dit soort informatie spuien. Ja. Dat is heel erg toegenomen. Er wordt ook gedeeld. En het is voor luisteraars en lezers dus ook heel lastig onderscheid te maken wat nou wel waar is en wat niet waar is. Ja, en dan zeker als iemand jouw favoriet is bijvoorbeeld, dan ben je natuurlijk al sneller geneigd om zo iemand te geloven. Ja, en als je dan misschien ook wat wantrouwen hebt naar de overheid toe of naar de mainstream media, dan kan dat betekenen dat je het nieuws wat die media brengen, dat je dat minder vertrouwt. Mm-hmm. En dat je dus meer vertrouwt op andere kanalen. Gaan er dingen rondzingen die misschien niet helemaal kloppen. En dat is natuurlijk van alle tijden. Nee, maar het is voor jou een extra motivatie ook. En om het belang ervan nog een keer te onderstrepen. Ja, ik vind het belangrijker dan ooit. Ja. De prijs, of tenminste waarom je bent uitgeroepen tot Europese wetenschapsjournalist van het jaar. €1000 is het volgens mij. Ja, dus, wel 1000. Ja. Prachtig. Ja. Maar een gemiddelde spelshow levert je meer op, bij wijze van spreken. Nou, er gaat ook nog belasting af worden. Ook nog. Maar het gaat om de eer. Ja. Je had dat is voor 3 verhalen die je hebt geschreven. En we wilden er eentje uitlichten. Dat is een hele bijzondere, over een patiënt, Bart de Beurs, die dankzij een hersenimplantaat van zijn angststoornis is afgekomen. Hoe werkt dat? Ja, dat is echt. Je slaat gewoon elke keer weer stijl achterover als je een patiënt ziet die behandeling heeft gekregen. Het gaat over diepe hersenstimulatie, waarbij je een chirurg zet dan een elektrode in je hersenen, hangt dat aan een pacemakertje wat onder je huid vastgemaakt wordt. En als de stroom aangaat, dan raak je van je symptomen af. En dat is aanvankelijk, dat wordt al heel veel gebruikt tegen bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, bewegingsstoornissen, waarbij mensen vaak heel onwillekeurig met hun armen bewegen. En dan zie je als de stroom aangaat, dan worden die armen heel rustig. Dat gaat gelijk, is dat weg. En bij bewegingsstoornissen wordt het dus al heel veel gebruikt. Maar wat ik zo interessant vind, is dat het nu ook uitgezocht wordt voor psychiatrische aandoeningen. En dat was het geval bij deze Bart de Beurs. Die had een angst- en dwangstoornis. Of ja, die heeft hij eigenlijk nog steeds. Ontzettend veel last had hij ervan. Jarenlang echt alleen maar die angst en die dwang de hele tijd. Niet alleen voor zichzelf, maar ook alle mensen om hem heen bellen. Van doe je dit, heb je dat gedaan, heb je dat gecheckt? Bij hem uitte zich dat in. Hij moest de hele tijd dingen checken. Dus hij wilde de hele tijd mensen bellen of ze hier wel aangedacht hadden. Ja. Of de dakgoot was gewoon. Was ik kreeg het benauwd bij het lezen ervan, weet ik. Nou ja, en we hebben allemaal in meer of mindere mate wel een beetje controledwang. Dat je even zeker wil weten of het gas wel uit is. Dat je dat nog eens een keer checkt. Maar bij mensen zoals Bart de Beurs met een dwangstoornis kan dat excessief worden. En het was echt zo erg dat hij had echt de euthanasieformulieren al bijna geregeld. Hij wilde echt niet verder meer. Hij heeft allerlei therapieën geprobeerd. Gewoon psychologische praatgroepen, medicijnen, van alles en nog wat. En niets hielp. En op het laatst was hij dus bij zijn behandelend arts. En die zei, er is nog één ding wat we zouden kunnen proberen. En dat is diepe hersenstimulatie. En dat heeft bij hem gewerkt? Dat heeft bij hem gewerkt, ja. En dat is nu, is die overal vanaf? Of, want jij zegt, hij heeft het nog steeds, maar... Nou daarom, ik verbeterde mezelf even. Ik denk dat dat je kan me voorstellen dat het iets is wat onderdrukt wordt door die stroom. En dat blijkt ook wel, want terwijl ik het verhaal maakte, de werktitel was De man met de stekker. Want je ziet bij hem ook heel duidelijk, als de stroom aangaat, dan verdwijnen al die angst- en dwanggedachten. Dan heeft hij gewoon die urge niet meer om dat te doen. En hij voelt zich gelijk ook veel zekerder. Er komt echt een andere man naar voren. Maar op een dag merkte hij wel weer dat hij ook weer iets meer controlerend werd en iets meer wilde bellen. En zijn vrouw merkte dat ook. En toen dachten ze eerst van, het zou het niet meer werken. Misschien is het afgelopen. Maar toen kwam hij erachter dat hij zichzelf vergeten was op te laden. Je moet dus wel om de 3 dagen je stroom opladen, net als een telefoon. Fascinerend. Fascinerend verhaal. Zo zijn er nog veel meer. Ik zou ook heel veel langer met jou nog door willen praten. Maar er is veel nieuws vanochtend waar we ook aandacht aan moeten besteden. Maar we hebben toch wel mooi even de dame tegenover ons die Europese wetenschapsjournalist van het jaar is. Zeker. Dankjewel. Meer nieuws namelijk. Tijdens de demonstratie van Kick-out Zwarte Piet in Staphorst vorig jaar heeft de politie de demonstranten en waarnemers van Amnesty niet goed beschermd. Het staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Demonstranten werden belaagd door railschoppers die het protest wilden voorkomen. Ik heb contact met Peter Neuteboom, hoofdinspecteur van de inspectie. Goedemorgen, meneer Neuteboom. Goedemorgen. Wat ging er mis? Waar ging het mis? Nou, het is eigenlijk op verschillende punten is het misgegaan. Het begon eigenlijk al met de voorbereiding. Er waren verschillende signalen dat er railschoppers zouden optreden om de demonstratie onmogelijk te maken. Nou, die risico's die zijn eigenlijk niet goed ingeschat. En er zijn ook geen scenario's op ontwikkeld. Hè, van hoe gaan we hiermee mee om? En op de dag zelf ging het ook al mis. Toen de demonstranten zich verzamelden in Zwolle bij het bureau van politie al daar. Toen zouden ze in een soort kolonne zouden ze verplaatsen naar Staphorst. Ze zijn gewoon niet op de goede manier begeleid. Dus die kolonne die is uiteengevallen. Mm-hmm. Waardoor er individuele voertuigen bij de afrit van de A28 bij Staphorst terechtkwamen. En die werden daar, die mensen die daarin zaten, ernstig bedreigd en belaagd door railschoppers. Ja. En is het dan, want als u aangeeft er waren geen goede scenario's, zijn er überhaupt geen voorbereidingen geweest dat de politie daardoor overvallen werd? Of zegt u er waren wel ideeën, maar niet hoe dat nou goed in de praktijk zou moeten worden uitgevoerd? Nou, er was eigenlijk maar één scenario en dat was, we verzamelen in Zwolle en dan rijden we in een soort optocht rijden we naar Staphorst. En dan komt komen de demonstranten aan op het Marktplein. En dan kan de demonstratie plaatsvinden. Mm. Maar er werd gewoon rekening gehouden met het feit dat die kolonne uit elkaar is gevallen. Dat individuele auto's dus eigenlijk loskwamen van die stoet. En dat die mensen die daarin zaten dus bedreigd werden door die railschoppers. Ja. En dat mag je wel verwachten dat daar van tevoren over na wordt gedacht. Dat zou kunnen gebeuren. Ja, kijk, de politie die moet gewoon met verschillende scenario's rekening houden, verschillende situaties rekening houden. Die moeten daarop plannen. En als zich een onvoorziene situatie voordoet, moet je daar flexibel op kunnen inspelen. Ja. Kijk, er kan op zo'n dag natuurlijk van alles gebeuren. Dat niet volgens de hoofd. De vaste draaiboeken gaat, zo gezegd. Ja. Vaste draaiboeken gaat. En de politie moet voldoende ervaren zijn om te weten dat dit soort situaties zich kunnen voordoen. Ja. Is dat ook uw aanbeveling voor de toekomst? Want ja, je kunt misschien ook niet alle scenario's van tevoren schetsen. Nee, je kan niet alles voorzien. En het is ook heel vaak zo dat het toch net even iets anders verloopt dan je in gedachten had. Maar dan moet je toch wel de flexibiliteit hebben om daar heel snel op in te kunnen spelen. Zodat je altijd middelen achter de hand hebt om in te zetten op het moment dat het net even anders loopt dan jij gedacht had. Ja, dus wat is dan concreet uw aanbeveling? Schat de risico's gewoon goed in. En benoem deze ook. Werk deze ook goed uit. En wees flexibel op het moment dat het net even iets anders loopt dan jij in gedachten had. Maar bespreek dat ook met de demonstranten. Zodat die ook weten wat ze van de politie kunnen verwachten. Ja. Op het moment dat er een hoog risico is. Ja, en communiceer daar gewoon heel goed over. Dat er ook gewoon een duidelijk verwachting bestaat van beide partijen. Ja. Wat je van elkaar kunt verwachten. Want qua capaciteit had het wel gekund. Dat is natuurlijk ook iets wat we vaak horen bij de politie. Dat de capaciteit er niet lang altijd is om goed op te kunnen treden. Dat is zeker waar. Maar op de bewuste dag waren er meer dan 200 politieagenten waren actief. Dus dan kun je wel de conclusie uittrekken dat er wel voldoende middelen aanwezig waren om flexibel te opereren op het moment dat iets voordoet wat niet vooraf was ingeschat. Ja. Blijkt dus uit jullie onderzoek. Hartelijk dank voor de toelichting. Peter Neuteboom, hoofdinspecteur van de Inspectie Justitie en Veiligheid. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Nog één iemand moet zich gaan bewijzen. René Keet, welkom. Welkom. De quizkandidaat van vandaag uit Friesland, hier naartoe gekomen. 43 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt en je houdt van biljarten. Ja. Nou, knikken ze erin, zou ik zeggen. De scoren gewoon vandaag even hoog neerzetten. Daar hebben we ook wel behoefte aan, want de scoren zijn niet zo denderend deze week. Dus ik vind het wel leuk om even toch iets goeds... Parallel met het weer, denk ik. Ja? Nee, je gaat gewoon een hoog score neerzetten. Zullen we ervoor gaan? Ja hoor. Succes. Hoge golven slaan tegen de kust in Engeland. Windstoten tot boven de 200 km per uur. De op één na hardste windstoot ooit gemeten in Frankrijk. Ja, momenteel trekt hij door het kanaal eigenlijk richting Nederland. En hij zal hier zo'n beetje eind ochtend, een uur of 11, aankomen. En vanochtend is bekend geworden dat KLM vanaf vanmiddag alle vluchten schrapt vanwege de storm. Honderden vluchten gaan niet door. Ook vervalt een deel van de veerdiensten tussen Harlingen en Terschelling en Harlingen en Vlieland. En in Hoorn blijven 3 middelbare scholen dicht vanwege de storm. De ANWB adviseert om vandaag thuis te werken. Je zei het al, het weer refereerde je aan. Daar gaan de eerste vragen over. Storm Kieran komt eraan. Het KNMI heeft vanwege het gevaar op harde windstoten vanaf 11 uur code oranje afgekondigd. In welke provincie? Zeeland. Ja, dat is Zeeland inderdaad. Hoewel de storm vooral voor overlast zorgt, is er ook een lichtpuntje. Dankzij de storm kan vandaag bij de Oosterscheldekering welk evenement plaatsvinden? Surfwedstrijd? Nee, het is het NK tegenwind fietsen wat ze kunnen houden. Nou ja, vraag 3 gaan we naartoe. Begint met een fragment. This is BBC News. I'm Anna Foster live in southern Israel. And we've been watching this morning crowds of people gathering in southern Gaza at the Rafah crossing into Bij de grensovergang aan de Palestijnse kant staan nu grote drommen mensen. En zojuist een minuut geleden kwamen er meerdere ambulances aangereden bij de grens. En voor het eerst sinds de oorlog begon is de grens tussen de Gazastrook en Egypte geopend. Die grens is geopend voor gewonden. En welke andere groep mensen? Buitenlanders. Ja, mensen met een buitenlands paspoort of een dubbel paspoort. Wie zei tijdens een campagne-evenement dat er een pauze nodig is in de strijd tussen Israël en Hamas? Biden. Dat was inderdaad de Amerikaanse president Biden. Ondanks de oproep van Biden meldt Al Jazeera, nieuwszender, dat het vluchtelingenkamp Jabalia in de Gazastrook voor de derde achtereenvolgende dag door het Israëlische leger onder vuur zou zijn genomen. Vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het is een zeer verontrustend bericht van het OM. En er moet nu ook onderzoek plaatsvinden, onafhankelijk onderzoek, ook van de Rijksrecherche. Daarom kan ik er ook verder niet op ingaan. Ik kan alleen zeggen dat Bens TV en de politie ook passende maatregelen hebben genomen. Maar het is zeer verontrustend. Zeg het maar, wie is dit? Nethin Gus. Ja, inderdaad, VVD-lijsttrekker, maar in dit geval als demissionair minister van Justitie reageert zij. Wil je een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag voor 1 of 2 punten? Doe maar moeilijke. Moeilijke. Volgens bronnen waren er bij de politie al langer bedenkingen over de integriteit van één van de verdachten. In welk jaar zou de leiding van de landelijke eenheid bij de politie al voor hem zijn gewaarschuwd? 2019. Nee, zo niet. 2021 was het. Verdachten zijn overigens gisteren voorgeleid bij de rechtercommissaris en mogen echt alleen contact hebben met hun advocaat. Verder zitten ze in beperkingen. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Wie bedoelen we? Cryptische aanwijzingen krijg je. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je komt erin. 4. Ik moet mijn achternaampje redden. 3. Ik zei toch al dat ik niet kan toveren? 2. En ben bijna Brexit. 1. Mijn positie als trainer staat na opnieuw een nederlaag ernstig onder druk. Nee, dus Erik ten Hag. Je hachje redden was het. Ja, wat zonde. Daarom ook over die Brexit. Daar mis je punten mee. Factor is 4. Maar goed, 3 vragen zijn al voldoende om aan de leiding te gaan. Dus kijk hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het chemieconcern dat zich vandaag in de rechtbank moet verantwoorden? Hemoers. Nee, Gemmelot is het. AFC en welke andere amateurclub zorgde gisteren in de eerste ronde van de beker voor een stunt? Zee Houdenberg. Ja, de premier van welk land is door Russische comedians voor de gek gehouden? China. Italië is het. Hoeveel jaar cel heeft het OM geëist tegen commando Sil A? 6 jaar. Ja, 3 partijen hebben zich aangesloten bij het SGP-voorstel om wat te verankeren in de grondwet? Gezinsleven beschermen. Is goed. Na 50 jaar verschijnt vandaag een nieuw en laatste lied van welke band? Normaal? Nee, de Beatles zijn het. Oh. Wie overleeft een stemming om hem te verwijderen uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden? Santos. Ja, zeker. Welk land kondigde aan duizenden militairen in te zetten tegen de georganiseerde misdaad? Brazilië is het. Welke voetballer heeft in een verklaring afstand genomen van de woorden van zijn club Mainz? El Ghazi. Ja, zeker. In het Verenigd Koninkrijk.